yalka nyami kan almisa almisa anna imam ba nawal benna imam min shaka samura ka fran detroit la an kalon len la kana fin vanye almisa almisa allah tala kan do allah kila kan donc bifne anna imam rabbul ben inshallah nala sonama adina kuma mel tibina ni lolu do banda meditan lolu jate andina question réponse ani kata question réponse liye ni question réponse unte toujours ni imam ka do soron kala ko kan wala ni mom di foli ke o li foli lu ke ka wa ben meditan lolu ma donc no banda inshallah andina émission allo kana wala dayela ma ok donc inshallah donc bluma woro anna imam brasilin na ko mel kala nyamin kam no ye imam shaka samuradi donc inshallah andina mi kulata mama sitain andina wala dada minna imam salam alaykum mikro yi blum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الدين بعد أمي الله سبحانه وتعالى تنو أمي الله سبحانه وتعالى بركة نصلي كيتشدين بقى نور محمد صلى الله عليه وسلم anaka sahaba wo anaka dunge wo anima wo manu yo senda kira senda nona fokata se jodoma otuma na mambalma la melke la bela jele fo amba wo fonis la mayaka folie no de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh otuma na manyini ala subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi ala mahera kela anna wo bela jele nye ala manna wo bela sababama fota ni keta ni ngani ya tau bela jele na otumana alami noe nene au faranyon kani nkene nkama nyo wala uba subhanahu wa ta'ala fe ya rabbi alaka hereke nene au kilingini mbela jilenye alaka nga nini fe undama alaka mbe sababa mafota ni keta ni nga niyata mbela jilena mbalma slame u mbalma la melkele mbela jilene bishu ina au nini bina nyongo mbaro fene kan femi metalike yani babula babu mini aya soro slamaya reddeninu udila slamaya reddeninu babu mina ni adama delika slamaya tenye fwaka soro ufei mina ninu ibulo nitika fly ufei nye fwein jumane mbalma slamaya mbalma la melikela bela jile ni mawoma niyo mine ikadala kafwebi kunandia soro diye nkono ibeke mabai diye nkono lara jodo mfana الله سبحانه وتعالى فنا بتلك جوربكي مال مسلمه بل مال ملك لب لجلي اتمنى ويفي جماني ويفمي عند بنا دولا كو ولا ولا شوينا فين باديدو بلجلين كا دون كا فوكو فين جورب ا جورو كبو ان نينا ما يكونو بونا لي رتي ارما دين سكا نينا ما يركي وفين فين جماي ودي سبالي بلمو سبالي فين باي انا دينين كونو sabali nafaka bo sabali joro ka bo anga dine nkono dine mi na maka nga ke ni sabali tila tisika ke nyanama ya miyere fana namba kono ni sabali tila atabolo tenye gulu de nga nga donka foko sabali bunda kabu nkoso be anda bina do sabali la mamina kumayora minu kamfolo sabali yere definisyon yi jumay importansi mi me sabali la kodo anga dine nkono oko fe nafa jumane be sabali la ni armaden sabali la wo nafa soro sabali la oko fe fen jumone be ni yoro jumone be ni li jumone be ni ko jumone be ni armaden ka nga sabali la donc anda bina do ulu bela jere na ko ulu fana wala wala armaden ni amma donc fo sabali ni na ko no ko sabali ni allah subhanahu wa ta'ala jena anda bina do akunguni anyenye bela jere na sababu jumaw fana de be no be adama den deme sabali fanaka sira jumaw be ni ko sirata o sira o bi deme sabali la o be se ki ke o be se ka ke jonye jomi be sabali o sira o jumane anda be se ni mla jema amma don tiki tiki ka fo wala nda kelen se ka kuma ni mbela jere nka ani ala subhanahu wa ta'ala ka je amina atlant langa tat la rola ador fana jumane adama demi fana be ni ala meke sabali bagay kololo ani toro jumale be sabali bali afana na toro mi mboda anda be na so bela jirema o fana tɛmɛnen fana kɔ an da bena se fɛn ma fɛn min be tali kɛ maa tɛmɛnen minnu sabalila olu ka misaliya minnu to an bolo an bena an da don o misaliya damadamana misaliya min ni a be kɛ sababu ye ka adamaden bɛlajɛlen sɔn hakili la balima silamɛw balima lamɛlikɛla bɛlajɛlen an k'a dɔn k'a fɔ ko sabali vraiment a jɔyɔrɔ ka bon komi an y'a yira cogo min na k'a daminɛ yani mɔgɔkɔrɔ minnu ye sabali sira yira an na n'o kɛla sabali exemplaire ɲumanw ye an da bena don olu ka ɲɛnamayaw la k'olu fɔ an da fana bena don kɔlɔlɔ minnu fana be yen ni adamaden n'i ma kɛ sabaliba ye i be tɔɔrɔ minnu ni degun minnu sɔrɔ a la an da bena don olu fana bɛlajɛlen na an da bena don munna tuguni balima lamɛlikɛla bɛlajɛlen an da bena don a la k'a fɔ ma o ma be yen ni fɛn jumanw le be yen n'o be adamaden dɛmɛ sabali kan fɛn juman de be yen n'i tugura o sababuw kɔ adamaden i be kɛ sabaliba ye an da bena don olu fana na k'o fana bɛlajɛlen ɲɛfɔ wa an k'a dɔn k'a fɔ fɛn juman fana wɛrɛ be yen n'an bena kuma o kan o de ye adamaden k'a dɔn k'a fɔ koo dɔw de be adamaden kan ka sabali o kan koo dɔw de be adamaden man ka sabali o kan ko jumanw de be ni adamaden kan k'i cɛsiri sabali la olu koo la ani ko juman de be ni adamaden man ka sabali o kan an da bena don olu fana bɛlajɛlen ka k'o walawala an balima lamɛlikɛla bɛlajɛlen o tuma na fusamantiya min o fusamantiya min be sabali la an da bena don o fana bɛlajɛlen na balima silamɛ o fana tɛmɛnen kɔ yani an da bena se sabali fana nafa min ni importansi min b'a la an da bena se o fana bɛlajɛlen ma o kɔfɛ sabali yɛrɛ kiri ye fɛn juman ye silamaya kɔnɔ an da bena don ni bɛlajɛlen na ni alaw taala ka jɛn k'o bɛlajɛlen ɲɛfɔ silamɛw ɲɛna ni ala ka jɛn o tuma na an b'a ɲini alaw subahana wataala fɛ yarabi an bena fɛn min fɔ yarabi min ye sabali definition fana ye an da be se ni bɛlajɛlen ma an bena min fɔ bisu in na ala ka a mɛtilo a n'a baara ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛlajɛlen ye komi an tɛmɛna kan cogo min kuma bena boli fɛn min kan o ye fɛn damadama de ye a fɔlɔfɔlɔ kuma ɲɛbila o bena boli definition sabali yɛrɛ definition ye fɛn min ye ani fɛn minnu be ni sabali tɛ taw kɔ sabali yɛrɛ kiri ye fɛn juman ye ani degere jumanw de be ni adamadenw be ɲɔgɔn dan ni sabali adamadenw be daraja to jumanw de la i n'a fɔ adamadenw be yani katégori jumanw de be ni sabali be jateminɛ o kɔnɔna na o tumana sabali fusamantiya fana an da bena se o ma yɔrɔ minnu fana be ni adamaden kan ka sabali ko minnu na an da bena se olu bɛlajɛlen ma sira minnu be n'o be adamaden dɛmɛ sabali la sababu minnu be ni wasila minnu be n'o be adamaden dɛmɛ sabali la an da bena se nin bɛlajɛlen ma wa an da fana bena se mɔgɔ tɛmɛnuw sabaliba minnu tɛmɛna ka kɔ an ye an mana olu dɔw ka ɲɛnamaya ta ka kuma olu kan balima lamɛlikɛla bɛlajɛlen an k'a dɔn k'a fɔ ko an be ka kuma baabu min kan ye baabu de don kurana yɛrɛ y'i mako don a la kosɛbɛ kurana kumana sabalibaw fɛ a tilala ka maw lasu sabali la n'i ye kurana fan o fan lajɛlɛ n'i ye kurana fan o fan n'i y'a dayɛlɛ i t'a sɔrɔ alaw taala be kumana sabali kan kurana kɔnɔ a ye sabali kɛ fɛn ye fɛn min ni adamaden n'i kɛra sabaliba ye i ka da la k'a fɔ k'i be ninyɔrɔ sɔrɔ alaw taala y'o tanu kurana kɔnɔ alaw taala ye jɔyɔrɔba di o ma ni maw ma k'i banba ni sabali ye i ka da la k'a fɔ ko benbagati la e de be kɔrɔta waati bɛlajɛlen na bao sabali ye fɛn dɔ de fɛn min ni ani dɛmɛ ani kɔrɔta ani ɲɛta o de dulon nɔ ɲɔgɔn na i y'a faamu sabali sabali ni maw ma ni sabalila i k'a dɔn ka fara sabali kan alaw taala be dayɛlɛli k'i ye n'alaw taala ka fara sabali kan alaw taala be gɛlɛya wuli ka bɔ i kan ka fara sabali kan alaw taala be nɔgɔya don i ka koo la ka fara sabali kan alaw taala be hɛrɛ caaman alaw taala b'o k'i ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ balima lamɛrikɛla bɛlajɛlen an k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min n'an m'a ma ka kɛ su in na n'an bɛ ka kuma kan balima lamɛrikɛla bɛlajɛlen a fɛn yi nafa ka bon an ka ɲɛnamaya kɔnɔ kosɛbɛ a fɛn yi n'an y'a faamuya kosɛbɛ a ka ca la a b'an ka diinɛ nɔgɔya an bolo an k'a dɔn k'a fɔ sabali a jɔyɔrɔ be adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ i n'a fɔ kungolo jɔyɔrɔ be adamaden farikolo la cogo min na o tumana n'a fɔla an ka kuma sabali kan walahi n ka jate la an k'an ka kuma fan caaman kan fɛn min be tali kɛ sabali kan a fɔlɔfɔlɔ sabali yɛrɛ definisiɔn ye juman de n'i sigila ka sabali yɛrɛ lajɛ arabukan kumakan na i b'a sɔrɔ o de ye alhabsu walkaf adamaden k'i yɛrɛ minɛ adamaden k'i yɛrɛ tanga adamaden k'i yɛrɛ sɔn minɛ ko o de be wele arabukan na ko sabali o de kosɔn i b'a ye alahu taala b'a fɔ alakira ma واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كويك السبالي تي ركون سبالي كفر موكا ما منو بينو بي علي الله تعالى ولي صغما أني ولا فيه كويك السبالي ولو كرة إيكا منو ولو كرة إيكي يركون منه ولوما يعني ولو كني إنو لو كتنيو في إيكا السبالي إيكا السبالي ولو كتورو كرة إيكا السبالي ولو كدوغون كرة دونك ني بلا جلي من مهيرا أبا يرانا كفو السبالي يرى كرة يا أنو كان أوري يرى منه أرما دينك سي يرى لا أرما دينك يرى نينكو منه أرما دينك كسبتي كتورو كو يرى لا ودو بيولي كفو كو سبالي عربو كان nasara fɛ n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen o tuma na n'o faamuna an bɛ mun wɛrɛ faamu sabali fana na tuguni an b'a ye k'a fɔ sabali ye fɛn dɔ de ye ani n'an donna definition yɛrɛ kɔnɔna yɛrɛ la kosɛbɛ an bɛna ye k'a fɔ sariya ka yecogo ka taa sabali ma sariya silamɛya sariya a bɛ sabali definition di an ma cogo di de an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya sariya a bɛ sabali definition d'an ma a b'a fɔ ko habsul nafsi ala fi'li shay'in aw tarkihi ابتغاء لوجه الله تعالى على ما دين كير منه كير نينكم منه فين دو كليلا ما انا كير سبالي كو دو كليلا انا فسلي سيسا على ما دين سبالي سلي كليلا كسبالي كا كا كبامبا كسي سلي سلي في النغماي ما هي على ما دين على ما دين السبالي سلي كليلا والما كفين دو توي انا فجمتو لي قدريني وكتراسو كدلو بتوي ka kɔnɔfɔli to yen ka jɛnɛyakɛ to yen ka mɔgɔw kalanfɔlɔ yuruguyurugu k'olu bɛɛ lajɛlen to yen ka nkalonkɛ to yen ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn de ye a ka ɲɛnni kan i ni fɛn ko to yen fɛn dɔ toli i b'a to yen foyi kama fo a ɲɛda kama alahu akibaru sariya ka ye cogo la o de bɛ wele ko ko sabali o tuma na o baara min filɛ nin ye maa min n'i kɛra n'o kɛra e ka baara ye i ka da la k'a fɔ ko an bɛ tigilamɔgɔw wele e bɛ ye sariya ka definition cogoya la sabali la e bɛ ye k'a fɔ k'e ye sabalikɛla ye o de kosɔn alahu taala ko walladhina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim ko maa minnu sabalila o ka sabali kun ma kɛ fo ye fo o danbaama ɲɛda ɲini o danbaama dɛn ɲini o ka sabali kun kɛla o de ye o la an ka sariya b'a la yani n'i taara arabukan lan taabolo fɛ i b'a ye k'a fɔ sabali yɛrɛminɛ ani yɛrɛsɔminɛ sabali ye o de ye n'i nana ani sariya ka ye cogo la sariya b'a fɔ i ɲɛna k'i k'i ninkun minɛ ko dɔ kɛli la i k'i yɛrɛ sɔn minɛ ko dɔ kɛli la ka bɔ b'a fɛ ka sabali kun a ko kɛli la walima i ka sabali minɛ ka sabali k'i yɛrɛ kun minɛ ko dɔ tobaliya la ko dɔ bɛɛ b'o ye k'o to yen i b'i sɔn minɛ i m'o baara in kɛ ko i ka sɔrɔ ala nin yɛrɛ kama donc o de ye sariya ka ye cogo ye bon n'an sigira ka nin lajɛ sisan définition min filɛ ka jɔ an ye an balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an b'a faamu k'a fɔ ko définition in na fɛn dɔ bɛna bange o kɔnɔna na o ye mun ye o de an b'a ye k'a fɔ ko yani sabali nɔniya ye nɔniya sabali nin de ye définition in ta k'a lajɛ a b'a yɛrɛ la k'a fɔ sabali ko dɔ kɛli kan walima sabali ko dɔ toli kan ala t'ala ɲɛ kama kuma sigiyɔrɔma saba de donc n'i sigila k'a lajɛ i t'a sɔrɔ sabali fana n'i sigila ka définition in lajɛ i t'a sabali nɔniya sɔrɔ sa de don o tuma na o nɔniya ninnu o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ka sabali ala batoli kan adamaden tɛ se ka ala bato nɔniya fɔlɔfɔlɔ ka sabali ala batoli kan bawo adamaden tɛ se ka ala bato f'i ka sabali de n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye a cɛsirilen don ala bato la fɛn wɛrɛ tɛ yen min b'a dɛmɛ ala bato yɛrɛ la sabali de la n'i ye mɔgɔ ye a bɛ wuli ka seli ta ka don a ka mobili kɔnɔ ka taa seli misiri kɔnɔ k'a ka ala kumaw kɛ ka wuli a bɛɛ kɛ siri su fɛ ka wuli ka seli ta maaw dalen don ka wuli ka seli a bɛ wuli a b'a yɛrɛ minɛ a tɛ kɔfɔli kɛ a tɛ dulon minɛ a tɛ jinɛya kɛ a tɛ nkalon tigɛ a tɛ maa yuruku yuruku a tilennen don a ka adamadenya kɔnɔna na n balimaw o ye sabali de ye dɛ sabali de bɛ se k'a to adamaden bɛ se ka ala bato sabali de bɛ se k'a to adamaden bɛ se ka ala bato n'i ye adamaden ɲininka sabali ala bato kan o tɛ ko nɔgɔma ye a fɔlɔfɔlɔ ka seli ta ka taa ala bato. Ka wuli ka ala ko sumaw kɛ ka sun bɔ fo tile bi saba sɔn tɛnɛndugu ni tɛrɛtaw olu baara ɲuman bɛɛ lajɛlen kɛlen o bɛɛ lajɛlen bɛ jateminɛ ni sabali de ye ni sabali tɛ adamaden tɛ se k'o baara ninnu kɛ o tuma na e min b'a yira n na fɔlɔfɔlɔ k'a fɔ sabali nɔniya ye saba ye a nɔniya fɔlɔ o ye ka sabali ala batoli kan فبل نونيا فلاني جماني قل صبر على معصية الله السبلي أو تعالى أنا ما أقول لي أو تعالى أنا أقول لي كوتوي أنا ما دينك السبلي وكبالي على فما يكون بني في أنا ما دين نصره جنات اللي كده والله أبي الصبر أيك وكوي على كم والله في أنا ما دين نصره يروكو يروكو كلو كان نفلو يروكو أكداي إيه ما وراء نصره غالونتيك كداي أبي سكا غالونتيك walma ba don ka fukuna le galon ke ni ko ina ka intere bala ba ma la melkela blaje ama don na le galon ke ni ko ina aka intere bala don ko u bara mi fleni abina galon ko la de ba ma la melkela blaje u kelik dai aska ka intere bula men na yu ye ko tweni parce que galon ke ye ko langune galon ke mandi ay ay ha ke sri kairo je ka bo ula o fara sabali ba ni ba ma la melkela blaje parce que sabal be arama dem blaw kelila Allahu akbar Allahu akbar donc asabana sabali sabana jumane o de sabrun ala aqdar Allah al mu'lima ka sabali alaw ta'ala ya la jarabi kuminu daika alaw ta'ala gele ya kuminu daika ka sabali uluka aha ka sabali ulu baraw kelita o tumana ni an jojola kan berajelin laje amma ye ka fo definition Allah ka fo leno ni fe sabali la ألو تعالى إلا جرب لكم من كيكا إسابة اللولة كسابة لك ألو تعالى تنمكو يكو توي أني كسابة لك على باتو ني على مدى نيكو نكيني سابة بلا يبولو كرو إكا دالا كفو كو إيه سابة الجوين سابة لنونيا إيه سابة أفولو فولو كسابة على باتو لك بل ما لم يلكي رب لجلين باتو منام مكاكي باتو منام مكاكي أباتو ينتسكا كفو سابة لنب ني سابة لتيلا بالله يتسكا باتو ينكي ni sabali ka dogo bulula ikadala ka foko eni batoyi akaje nyona de o flana fana ka sabali ala soso tolila o sabali le boka de sendo be beta suraka di inye bala wallahi akad no bulula na folo biku ala ala ka na folo dima ka chenye dima ka tla ka sekiye ka fanga fanga dima mebe haram ko e baye ka toyi bo chama ne bebi akado e kata donge barula akado e kato ere ni sondi awro chama na mo mandi ala ye parce que ala sosoli bola donc o ko yere mine sabal de boke o ak ngadi o nin kunye me yere mine de ya to mo se nda o rola yere mine de ya to ko mi mandi ala ye aya yere mine ka boma Allahu akbar Allahu akbar donc o hukmu kono ame femi fo balma le mel kelab de la jelenye o de sabali nonia flanay ana nonia folo o de ka sabali ala batulika an nonia flana ka sabali ka ala tana mako ye ko toyi annoni ya sabana ka sabali ala tara illa jarabi ko minu daika yani gele yawla ka sabalo ka e mo godo ye ala tara ba dem bele jele fatu e mo godo ye ala tara be accident kala abi accident so e mo godo ye wallahi abi bana bana jugu ba mene e mo godo fana ye ala tara be nafulu gele ya blaka e mo godo fana ye ala tara be gere gere ko ni masbuku bo fam bele jele na kanye shi ama donc ala tara be ni beke ki laje de eske bina ke sabali joye wa wal maite na ke sabali joye donc sabali fana ku bela jile me ke fenjuma ne kama balma la mel ke la bela jile abe ke ku kile ne kama o de ka ala je femin ka di ala ye ku ke sabali be ke o kama donc o ka ke min ka di ala ye ka ke ala taala ye redro nyeda kama donc o no sabati la ka bara ko e ka dala ka fo ko e ka sabali ku yelala ba o ka sabali ku ke jumale o de kasabali alaw ta'ala kama wala ko so ibaye korna kono alaw ta'ala ba fo ala kirama ku wali rabbika fasbir wali rabbika fasbir do ka sabali imay donc sabali be ke fe ngumane ye sabali be ke ala di kasabali ala kama kasabali ka kuwe ko minu kaddi ko toy ani la kasabali la jarabi ku ka ko minu fana be umandi ala ye ko bela jelenye ko toy o be ke ku kuye femiye ودي كا الله تعالى جنني الله اكبر قلت وانا بالما لا بالك لا بالك ني نكو ني سبالي ديفينيسيون هي انا لا ني ني نان نونيا ان نونيا سبالي دونك ولا من مو نفو ولا باي الله تعالى بنا فيم فو مغو ولا مغو من سبال على كما ابينا من فوق والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه alaw taala ko ko maminu be no saballa alaw taala nyeda kama o tilala ka seli jɔ ka tila ka fɛn di fɛn min ni alahu taala y'o gɛrɛsɛgɛ n'o ye gundo ani bangela allah akbar donc nin baara minnu filɛ ka fɔ ala ye a bɛɛ kɛkun kɛla mun ye a kɛla alahu taala ɲɛda de kama donc nunu de ye kɔrɔnakolo ye kɔrɔnakolo minnu b'a yira an na k'a fɔ sabali kan ka kɛ ala de ye wa sabali fana tɛ kɛ fa bɛ kɛ fɛn saba de la o fɔlɔfɔlɔ i ka sabali yani ani alahu taala batoli la i ka sabali alahu taala tanamako yeli ye k'o to ye i ka sabali alahu taala y'i lajarabi ni fɛn minnu y'i ka sabali o kan o tuma na ni ne kun ye sabali nɔniya saba ye n'an bolo la n balima silamɛw an ka kuma bena boli sabali importansi kan ni sigila k'a lajɛ i be taa sɔrɔ k'a fɔ yani kurana yɛrɛ kumana sabali kan kosɛbɛ a ka ca ni yɔrɔ kɛmɛ ye ni ka kurana kɔnɔna lajɛ o b'a yirana k'a fɔ ka importansi ka bon kosɛbɛ ni dola kurana kɔnɔ i be taa sɔrɔ kurana yɛrɛ ye sabali ta ka kuma kan a ka ca ni yɔrɔ kɛmɛ ye alahu taala b'a fɔ sabali sabali sabali ni k'o jate kurana kɔnɔ a ka ca ni yɔrɔ kɛmɛ ye kurana kɔnɔ allahu akbar zadat mawadia dhikrihi an miati mawdii alahu taala ye kurana fɔ sabali fɔ kurana kɔnɔ yɔrɔ min na a ka ca ni yɔrɔ kɛmɛ ye o bɛɛ lajɛlen bɛ mun yirana o b'a yirana k'a fɔ ko sabali importansi ka bon kosɛbɛ o sabali importansi ka bon donc ni ma min ni k'o ye i kan k'i janto sabali la kosɛbɛ donc fɔ kulama waati waati ni adamaden n'i kɛla sabaliba ye i ka da la k'a fɔ alahu taala bɛ fusamantiya dɔ de k'i ye alahu taala bɛ yani jɔyɔrɔba dɔ de k'i ye donc i k'a dɔ yɛrɛ sɔminɛ wani ni sigila ka sabali fana lajɛ kurana kɔnɔ i be taa sɔrɔ sabali bɛ nani a bɛ nani sara caaman ye a bɛ nani bolo caaman ye a bɛ nani laɲini caaman ye fana donc ni sigila ka sabali a jɔsenw ni a jɔlen no ko minnu kan ni sigila k'o lajɛ i b'a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o yɛrɛ minɛ le alifa adamaden k'i yɛrɛ sɔn minɛ adamaden k'i yɛrɛ wasa adamaden k'i yɛrɛ mafaya sabali yɛrɛ kɔrɔ bɛ sigi o de kan fɔlɔ o kuma kɔrɔ bɛ mun ne kɛ o de ye sɔbrun an shahwati alfardi walaini almuharrama adamaden i ka i yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ yani a bɛ hakɛ to i ka kulusijala walima i ka tagafo bolo k'i yɛrɛ sɔn minɛ ala i kana ben o dingɛ kɔnɔ walima i ɲɛ minu fɛn minu bɛ n'i kan k'o ye fɛn minu haramuyalen no i ɲɛ man k'o ye i k'i yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ o ma yani o ye ifa ye sabali kɔrɔ dɔ bɛ na o ye sharafu nafsi ka adamaden yɛrɛ i ka nin kɔrɔtali nin bonɲɛ adamaden i nin bonɲɛ ani jɔyɔrɔ bonɲɛ yani sabali kɔrɔ dɔ bɛ na o la kurana fana kɔnɔna na ni sigila ka kurana fana lajɛ i b'a ye sabali kɔrɔ bɛ na waati dɔ alifa kɔrɔ bɛ na yɛrɛ sɔminɛ ka adamaden k'i yɛrɛ wara filanan wa sharafu nafsi k'i yɛrɛ bonɲɛ ko dɔ ma o kɔrɔ ye mun ye sɔburun an shahwati albatn adamaden k'i ka kɛ e ka kɛ waati bɛɛ fɛn fɛn ni o bɛ kɛ e ka o ka don e kɔnɔ o ka don e kɔnɔ dɔrɔn fɛn fɛn i mana sɔrɔ e b'o don i yɛrɛ kɔnɔ adamaden se ka kɛ o ye ka dɔn ka fɔ haramu bɛ yen halala bɛ yen ni haramu nana i k'i yɛrɛ bonɲɛ i kana sɔn i ka haramu don haramu ka taa i kɔnɔ i y'a faamu i k'i nin kɔrɔta o ma wala a sabali kɔrɔ dɔ bɛ na o de ye sabali sigilen don fɛn minnu kan a dɔ ye mun ye an k'a fɔlɔfɔlɔ sigilen don yɛrɛminɛ ma a filanan o de ye k'i nin kɔrɔta sigilen don o kan a sabanan sabali sigilen don fɛn min kan importance dɔ sigilen don jumɛn kan o de ye kitimanu sirri ka gundo dogo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i y'a ye k'a fɔ komi a tɛ se ka adamaden gundo dogo da la k'a fɔ ko sabali t'a la adamadenw mana u gundo fɔ e de ɲinɛ e mana mɔgɔ o mɔgɔ ye bɛ se k'o gundo ta k'a ɲɛfɔ o tigilamɔgɔ ɲinɛ da la k'a fɔ ko sabali t'o tigilamɔgɔ la n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye o cogo la mɔgɔ min bɛ yen ale bɛ adamadenw gundo ta k'o ɲɛfɔ maa wɛrɛw ɲinɛ i ka da la k'a fɔ ko sabali t'o tigilamɔgɔ la donc sabali laɲini dɔ ye jumɛn de ye o de ye kitimanu sirri o de ye sɔburu ani izharu ma la yuhsinu izharuhu min alkalam adamaden ka sabali kuma minnu kan ka bange kuma minnu kan ka fɔ mɔgɔw ɲinɛ i k'o kuma i k'o dɔn ma min man ka fɔ mɔgɔw ɲinɛ i k'o fana dɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn mana na a da kɔnɔ a b'o fɔ o tigilamɔgɔ sabalilen tɛ donc sabali nɔniya ka ca n balimaw sabali sigilen don fɛn minnu kan gundama minnu kan olu de filɛ ninnu ye an da bɛ ka se fɛn minnu ma a fɔlɔfɔlɔ sabali sigilen don fɛn min kan o de ye adamaden i k'i yɛrɛ minɛ a filanan i k'i yɛrɛ nin kɔrɔta ka bɔ ko dɔw ma a sabanan i ka gundo fana sutura i gundo minnu b'i la adamaden i k'olu sutura i kana kɛ gundo bɔrɔtɔbaga ye i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i b'i yɛrɛ kun minɛ ka bɔ yani fɛn caman bɛ yen i b'i yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ o ma adamaden i ka kɛ k'a fɔ ko kɔnɔbara tɛ se ka mɔgɔ ka gundo mara balimakɛ ni balimamuso, o ye jogo de ye. Sabali sabaliba tɛ sabaliba ka baara to ye dɛ. Ni maa o maa n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ ka taa sabali ma, i kan ka kɛ kuma minnu bɛ yen n'o kan ka fɔ mɔgɔw ɲɛna i k'o dɔn. Kuma minnu bɛ yen n'o man ka fɔ mɔgɔw ɲɛna, walahi foyi k'i bila o kuma ɲɛfɔli la. O tuma na an bɛ min fɔ, sabali sigilen don fɛn min kan, o de ye azuhudu, ka kari. Adamaden ka kari k'i yɛrɛ sɔn minɛ, adamaden ka kari azuhudu ka jɛ fɛnw kɔ, o de ye sɔburun ani fudoyi de la ayise. Adamaden ka kari diɲɛ na kɔnɔnafɛn bɛɛ lajɛlen, adamaden ka kari o bɛɛ lajɛlen kɔ. O ma nɔgɔ ni kun kan o. Adamaden k'i yɛrɛ minɛ yani k'a fɔ ko i ka vi baba ninnu i ka vi cogo dɔ la non. Adamaden kan ka sabali k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ olu ko nasɔn ninnu ma. Olu fana sabali sigilen don o fɛn caman o fana alkanaa ka kari. Adamaden ka kari. Kari ye mun ye? I ka sɔn Alahu Ta'ala ye fɛn min d'i ma. O de sɔburu ani lkadiri lkafi min adunia. Adamaden ka sɔn fɛn ma, ka sabali fɛn kan, Alahu Ta'ala y'i wasa ni fɛn min ye. Fitinin min b'i bolo dɛ, i ka sabali n'o ye, i k'i yɛrɛ kun minɛ n'o ye. I m'a ye sabali importance ka bon balima lamɛnni fila bɛɛ lajɛlen. Donc o la ni adamaden min ni i sera ka ninnu ni sabali sigilen don gundama minnu kan, an da bɛ ka don olu de la k'o ɲɛfɔ an balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye. Ala m'an bɛɛ lajɛlen bɛnna sababa ma. O tuma na sabali sigilen don fɛn ɲuman wɛrɛ kan, o de ye yani alhilmu, muɲu. Muɲu, adamaden sabali sigilen don muɲu kan. O de ye sɔburu ani ijabatu da'i alghadab. Fɛn o fɛn n'o bɛ adamaden k'i funu k'i dimi k'i dusu gan, fɛn fɛn bɛ k'i dusu gan fɛn ye, adamaden min yɛrɛ muɲu k'i yɛrɛ mafa ka sabali ka bɔ olu ko bɛɛ lajɛlen ma. I bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ na a b'i nɛni a bɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ, i bɛ se ka dusu bɛ gan kosɛbɛ, a bɛ digi i la kosɛbɛ, mɛ i b'i yɛrɛ minɛ i bɛ muɲu i bɛ tɛmɛ. Donc olu bɛɛ lajɛlen yani olu bɛɛ lajɛlen bɛ jate sabali de. I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a muɲunen don, i bɛ taa sɔrɔ tɔɔrɔ b'a kan mɛ a muɲunen don tɔɔrɔ in kɔnɔ, sabali sigilen don nin bɛɛ lajɛlen de kan. Donc sabali sabali sigilen don mɔgɔ wɛrɛ kan tuguni balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. O de ye yani ashaja'a, adamaden ka kɛ cɛfarin. O de ye sɔburun an dawa ilfirar, adamaden yani ko sera jɔyɔrɔ dɔ la, ko gɛlɛyala ka se yɔrɔ dɔ la, i kana kɛ mɔgɔ ye k'i bɛ boli dɛ. E ni mɔgɔw taara jɔ kɛlɛda la, a taara se ko tiɲɛ fɔ yɔrɔ la, e bɛ yila yila, o tɛ sabalibaga ye dɛ. Sabali sabali mɔgɔ jɔlen don, sabali mɔgɔ tɛ a tɛ ale tɛ taa, parce que ni ko gɛlɛyala walahi tɛ mɔgɔ si ye kɛlɛfɛ fo maa min sabalilen don. I y'a faamu? O de kosɔn Alahu Ta'ala n'a ka jihadu ni fɛn ninnu fɔ a b'a bɛɛ laɲini laban ni mun ye, o de ye sabali ye. Parce que ni sabalilen tɛ i tɛ se k'o kɛ o. I y'a faamu? Ni sabalilen tɛ i tɛ se ka jɔ. Sabali de b'a to gɛlɛya min bɛna bɔ o ko kɔnɔ, conséquence min bɛna bɔ o kɔnɔ, i sabalilen don k'o kɔnɔ, i pɛrɛnnen don k'o kɔnɔ. Donc o la e tigilamɔgɔ bɛ se ka wele sabaliba, e tigilamɔgɔ bɛ se ka wele ko sabaliba. Mɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'o ma se o kɔrɔ, o ka d'a la k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ o tɛ sabaliba ye dɛ, n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. Donc sabali a laɲini dɔ ye i ka kɛ cɛfarin ye. Sabali laɲini dɔ ye adamaden i ka kɛ cɛfarin ye. N'i ma kɛ cɛfarin ye i ka d'a la k'a fɔ ko e ma kɛ sabalibaga ye. Bawo ni ko gɛlɛyara waati min i kan k'i cɛsiri cogoya bɛɛ lajɛlen na k'i jɔyɔrɔ fa, o tigilamɔgɔ de bɛ wele ko sabaliba. Mɛ ni ko gɛlɛyara e bɛ boli, ni ko gɛlɛyara waati min e bɛ boli, e tɛ sabaliba ye dɛ. Ni ko gɛlɛyara adamaden kan ka jɔ. Sabalibaw de bɛ se ka ko gɛlɛn kun, o ye cɛfari de ye. Cɛfariw cɛfariya filɛ nin ye a ka gɛlɛ, a ma nɔgɔ dɛ. Adamaden ka kɛ cɛfari ye, i ka kɛ k'a fɔ ko e de ye cɛfari ye, i tɛ siran, i bɛ jɔ gɛlɛya waati. O tɛ ko nɔgɔma ye dɛ. Bon foyi tɛ se k'o kɛ adamaden ye fo sabali. Sabali jɔlen don fɛn ɲuman fana kan, adamaden yani alwakar, adamaden k'i yɛrɛ bonye. O de mun ye sɔburu ani ijabati dawa'i alajalati wattaish, adamaden k'i yɛrɛ alwakar mafaya, k'i yɛrɛ mafa, adamaden k'i hakili sigi ani basigi k'o don i ka ko la. Foyi t'o kɛ ni sabali tɛ, i tɛ giringiri. I bɛ mɔgɔ dɔ ye a tɛ a kow kɔrɔtɔlen tɛ, a kow fana bɛ yen ni a kow man suma, a kow dakɛɲɛnen don, a bɛ kow jateminɛ, a hakili sigilen don ko fɛ, sabali sigilen don fana kan. An ko an bɛna segin yɔrɔ nin kan a ka ca dɔɔni. A fɔlɔfɔlɔ sabali sigilen don fɛn minnu kan, a fɔlɔfɔlɔ o ye yɛrɛ minɛ, yɛrɛ sɔn minɛ. Adamaden k'i yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ yani ala tanama ko ma, yani a bɛ kulusijala ani tagafo bolo bila ni ɲɛw, k'i ɲɛw minɛ ka bɔ haramu lajɛli ma. O ye kelen ye sabali sigilen don yɛrɛ sɔn minɛ ma. Sabali sigilen don fɛn ɲuman kan, sigilen don yani i adamaden k'i yɛrɛ ninkun kɔrɔta ka bɔ ko caman ma. haramu man ka don i kɔnɔ, i kan k'i yɛrɛ bonya haramu dɔɔni ma. Sabali sigilen don fɛn ɲuman kan, a sigilen don gundo sutarali kan. Adamaden kana kɛ k'a fɔ ko kuma minnu bɛ yen n'o man ka bɔ kɛnɛma i b'o kuma bɛɛ lajɛlen fɔ, gundo minnu bɛ yen n'o man ka fɔ i b'o bɛɛ lajɛlen fɔ. Adamaden o man ka kɛ adamaden taabolo ye. A sigilen don kojugu, sabali sigilen don fɛn ɲuman fana kan, a sigilen don adamaden i k'i yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ diɲɛna kɔnɔfɛn ninnu ma. Yani diɲɛ kobaba ninnu, koba kɛ ninnu ma adamaden kɛlɛ minɛ. A dɔ sigilen don juma, sabali sigilen don juma kan, o de ye ka kari. Adamaden ka kari, Alahu Taala ye fɛn fitinin min d'i ma i k'i yɛrɛ kari n'o ye. Sabali sigilen don fɛn ɲuman kan, sigilen don muɲu fana kan. Adamaden ka sabali, fɛn fɛn bɛ yen n'a b'i lase dimi ma, fɛn fɛn bɛ yen n'a b'i dusu gan, adamaden i b'i yɛrɛ muɲu, i bɛ sabali, i bɛ muɲu. Olu bɛɛ lajɛlen kan, olu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye sabali sigilen don ko minnu kan. O kɔfɛ sabali sigilen don fɛn wɛrɛ juma kan, a sigilen don maafa kan. I bɛ taa sɔrɔ adamaden min n'a sabalilen don, a ba sigilen don, a b'a yɛrɛ basigi, a y'a ko kɔrɔtɔlen tɛ, a y'a ko fana man suma, a bɛ ko jateminɛ k'a bila place la net. Sabali sigilen don mun wɛrɛ kan, a sigilen don cɛfarinya kan. Adamaden n'i y'a ye k'a fɔ ko cɛfarin de don, a bɛ jɔ gɛlɛya wagati, a bɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ fana fɔ wagati, a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a y'a sɔrɔ ni ko gɛlɛya a bɛ jɔ, a bɛ cɛfarinya place ta. Donc o tigila mɔgɔ sabalilen don. Sabali kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko non ka ɲɔgɔn ta ka pɛrɛn. Sabali kɔrɔ tɛ, sabali kɔrɔ de ye ka jɔ i jɔyɔrɔ la. I tun kan ka jɔ place min na, i tɛ boli dɛ, i bɛ jɔ k'i jɔyɔrɔ fa. O de bɛ wele ko sabaliba. Sabali dɔ a sigilen don mun de kan, o de ye al'afu, ka yafa. Adamaden ka yafa mɔgɔ ma, o ye sabaliba de. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ ni sabali t'a la, a tɛ se ka yafa. O de kosɔn i bɛ yafa mɔgɔ ma, gɛlɛya la cogo cogo i bɛ yafa a tigilamɔgɔ ma. Fo n'a tigilamɔgɔ ko k'a tɛ yafa i ma dɛ, n'a ko a tɛ yafa i ma hɔn, o la sisan décision fana b'i bolo, i b'o ta. Donc mais i kɔni bɛ yafa ma. I bɛ yafa ma, i bɛ fɛn o fɛn ni o kan ka yafa in yafa banba, i b'o siraw tagama. Donc ni o siraw tagama, ni résultat ma b'o kɔnɔ, i k'i se kɛ. Donc sabali sigilen don mun kan, o de ye aliyafa. Ka sabali, sabrun ala ijabati dawa'il intiqam. Ka sabali fɛn fɛn bɛ tajuru sara bere k'o ta i balima kama, ka sabali o baara yeli, k'o baara ye k'o to yen. Sabali sigilen don o kan tuguni. Sabali sigilen don mun de kan? Balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, o de sabali sigilen don. Yani aljud, kari, adamaden ka kari, k'i bolola nɔgɔya. Adamaden ka kɛ k'a fɔ k'i tɛ bakhilu ye. Ni o ni mɔgɔ mɔgɔ ye k'a fɔ bakhilu ye, a sabalilen tɛ. Nka ni sabalilen don, walahi i bɛ taa sɔrɔ i bɛ gɛlɛya to i yɛrɛ kan ka nɔgɔya kɛ mɔgɔw ye. O de ye judu ye, o de ye ɲumankɛla. Ɲumankɛla de bɛ yen, ale bɛ fɛn fɛn n'o bɛ bakhiluya sara tagama, a b'a yɔrɔ majɛn ka bɔ o ma. Donc sabali sigilen don ɲumanya kan. Adamaden i ka kɛ ɲumanyakɛla ye, i bolo ka foni. Sabali sigilen don o kan. Bakhilu tɛ se ka kɛ sabali ye, parce que a sabalilen tɛ, ka nafolo min b'a bolo ani mɔgɔ wɛrɛ k'o hɛrɛ tilan, ale sabalilen t'o kan. Sabali dɔ sigilen don mun de kan? O de ye alkayisu, o de ye yani adamaden ka kekuya ani ka sababu ta. O de ye yani sabrun ala ijabati dawa'il ajli wal kasal, ka sababu ta, sababu minnu bɛ yen n'u bɛ kisi ka bɔ dɛsɛ ani salibaatɔya ma. I b'a sɔrɔ yani sabaliba ka kekuya, a bɛ baara ɲumanw kɛ, baara minnu bɛ yen n'o b'a tanga ka bɔ dɛsɛ ani salibaatɔya ma. Donc o b'a yira n'a k'a fɔ ko sabali a sigilen don o fana kan. Sabali sigilen don mun wɛrɛ kan? Balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, yani a sigilen don fɛn minnu kan, olu fɛnw de filɛ ka fɔ an fɛ nin ye. Balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, ala ma nin faamuyako ɲumanw nin dila ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma. Donc o de kosɔn i b'a ye Alahu Taala, ni mɔgɔ o mɔgɔ ni sera ka nin fɛn ninnu tanga, i ka da la k'a fɔ ko Alahu Taala ye hɛrɛba k'i ye. A fɔlɔfɔlɔ i k'i yɛrɛ kun minɛ. Sabali sigilen don o kan, a importance dɔw ye. Ni mɔgɔ mɔgɔ n'i kɛra sabaliba ye, i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen ni sabali sigilen don olu kan. Fɛn dɔw bɛ yen ni yani ni a tɛ taa minnu kɔ, i b'olu nafa sɔrɔ. A fɔlɔfɔlɔ i k'i yɛrɛ sɔn minɛ. A filanan i k'i yɛrɛ nin kɔrɔta ka bɔ ko dɔw ma. A sabanan i ka gundo i k'o sutura. A naaninan i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a karilen don. A duurunan i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yani a mako bɔlen don diɲɛko la. A duurunan i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a y'a sɔrɔ a muɲunen don. A wɔɔrɔnan, a wolonfilanan a k'a sɔrɔ i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni i mafalen don. Yani a seeginan i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i ye cɛfarin ye. Yani sabali sigilen don o kan. A duurunan i ka yafa, i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yafa. A tanan i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min fana bɛ yen ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko min a karilen don. Donc sabali sigilen don ninnu de kan. Ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka nin minɛ k'i bolo fa la, i ka da la k'a fɔ ko e ye sabaliba ye. Donc n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, sabali sigilen don ninnu de kan. O de kosɔn n'i ka kɔrɔna kɔnɔna lajɛ, an filɛ ka bɔ ka fɛn tan minnu fɔ nin ye, nin fen ta ɲi kuranna be sabali kɔrɔfɔni ɲinu le n'i ye nin ta ɲi ta ka bila i ɲɛ kɔrɔ i be alahu taala b'a fɔ ko maa minu sabalila ka bɔ diɲɛna kɔnɔnafɛnw ma maa minu kar sabalila ka bɔ ta maa minu sabalila gɛlɛya kan ta maa minu sabalila cɛfariya kan ta donk i b'a ye a be ɲinu le ta ka sabali kɔrɔfɔ n'a ye yɔrɔ dɔ i b'a sɔrɔ sabali kɔrɔ be ta kɛ yɛrɛminɛ ye yɔrɔ dɔ be i be taa sɔrɔ sabali kɔrɔ be ta kɛ fɔnisereya ye yɔrɔ dɔ be sabali kɔrɔ be ta kɛ ka kari ka bɔ diɲɛ ma yɔrɔ dɔ be sabali kɔrɔ be ta kɛ ka kari ni fitini ye yɔrɔ dɔ ye sabali kɔrɔ be ta kɛ mafa ni basigi ye yɔrɔ dɔ be sabali kɔrɔ be ta kɛ gundo marali ye donk kuranna n'i ka sigi ka kuranna fanw lajɛ i be taa sɔrɔ alahu taala ye sabali determine ni nin cogoyaw de ye n balima lamɛlikɛla bɛlajɛlen o tuma na ala ma faamuya ko ɲuman dila ne ni aw bɛlajɛlen ma o de kosɔn i b'a ye yani arabuw ka dɔnkilidalaw y'i kanto fɛ yani an be se o ma kuranna yɛrɛ ye fɛn fɔ a ko yani ulaika yujzawna alghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama yani yɔrɔ dɔ a b'a fɔ ko salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba ddar alahu taala b'a fɔ ko olu mɔgɔ minnu filɛ ko olu de be sara ni sara ye sara minnu u ka sara kun kɛla mun ye o sabali kun ye o sabalila o be tila ka fɛn bɛ ɲɔgɔnya arijɛnɛ in kɔnɔ foliw la ani kisiw la allahu akbar don alahu taala ko ko salamun alaykum ko kisi be aw kan ni fɛn sababu ye sababu min na sabalila u kan dɛ u ka sabali le kama alahu taala ye jɔyɔrɔba di u ma dɛ alahu taala labanko ɲuman ɲuman kɛw ye sabali y'o laso ma o jumana kuranna ye mako don sabali kofɔli la kosɛbɛ o de kosɔn ni nana sigi ka arabuw ka kumakan lajɛ a ko wa qalla man jadda fi amrin yuhawiluhu wastashaba sabra hatta faza bilzafri arabukan ko o ko i tɛ mɔgɔ si ye k'a b'a cɛsiri ko dɔ la a be ko dɔ ɲɛɲini a b'i cɛsiri ko yen na kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a ye sabali kɛ a taabolo ye i be taa sɔrɔ a laban na a be sogo ko min n'a be ka ɲɛɲini a b'a sɔrɔ dɛ kɔrɔ ko min n'a b'a ma ka kɛ a bena ɲɛ sɔrɔ a la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye a k'i cɛsiri ko dɔ fɛ ibi na an be ka kuma arajo min na arajo fitini ni do arajo ba tɛ o k'a fɔ ko min mɔgɔ min be mɔgɔ waa kelen nunu o tɛ o ma jon b'a yira anw na k'a fɔ ko maa minnu be ni arajo ko depane ni olu la u k'o cɛsiri ko in na ka sabali k'a bolo don a kɔrɔ kosɛbɛ fo alahu taala be ta ko in ko ye hakika do ma o si tɛ sɔrɔ sabali kɔ donk o de kosɔn i be taa ye k'a fɔ ko yani mɔgɔ si tɛ yen k'i kana i kana nimisa k'a fɔ ko i be ka ko dɔ ɲini ko waati jɛɲɛna kosɛbɛ yani izastaanta bisabrin aw tara faraja ni k'i yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye fo i be taa sɔrɔ alahu taala be bɔda dɔ k'i o ko la dɛ wallahi sabali ye fɛn ba de sabali ye fɛn ba de donk o la yani akhliq bisabri an yahda lihajatihi mɔgɔ mɔgɔ be yeni n'a sɔrɔ k'a fɔ k'a jogo ye sabali de ko a tigilamɔgɔ k'a b'a ka laɲini sɔrɔ a b'a ka hajula k'o sɔrɔ wa mudminu alqari'i lil abwabi an yalija mɔgɔ mɔgɔ n'i jɔla da la i be ka da kongo i ma ta i be ka kongo don dɔ la i bena dayɛlɛbaga sɔrɔ ma n be dayɛlɛ i ɲɛ dɛ donk foyi t'o lase adamaden ma ni sabali tɛ o tumana n balimaw wallahi sabali jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de kosɔn i b'a ye sabali fana yani ale le be kɛ sababuya ye yani ni sigira k'a lajɛ abu talib almakki kanto ako i'lam anna asabra sababu dukhuli aljanna wa sababu najati min annar liannahu jaa fi alkhabari yani huffat aljannatu bilmakari wa huffat annar bilshahwat ko ni sigira k'a lajɛ k'i bi taa sɔrɔ sabali min n'an b'a kanga ka kuma kan ye ko sabali filɛ ni ye ko yani a sababu de do sababu min be mɔgɔ don arijɛnɛ kɔnɔ ni maa o ma ni sabalila sabali bɛ kɛ sababu ye k'i don arijɛnɛ kɔnɔ ko ni maa o ma fana ni sabalila ko sabali le bɛ kɛ sababu ye k'i yɔrɔma jɛɲɛ k'i kisi ka bɔ tasuma doli fana ma ko parce que a sabatila ala kira ka kumakan na salallahu alayhi wasalama arijɛnɛ min n'an b'a kan ka ɲini o arijɛnɛ in filɛ ni ko a laminilen don arijɛnɛ in kangalen don arijɛnɛ in kolilen don ni mun de ye ni fɛn ye fɛn minnu ni o man di an nikun ye dɛ donk o la fɛn o fɛn man di adamaden ye arijɛnɛ in kɛlen don k'o de lamini olu k'o de kɛ adamaden ka wuli fajiri fɛ ka wuli ka seli walima adamaden ka a lajɛ fɛn minnu ka di nikun ye k'o ye k'o to ye ala kama i b'a sɔrɔ o man gɛlɛ nin kan dɛ o man nɔgɔ nin kan dɛ donk ni ye adamaden ye k'o baara in kɛ i ka da la k'a fɔ k'a sabalila de donk sabali ne bena a tigilamaga lase ajama fɛ o tigilamaga lase arijɛnɛ ma ni sigila k'o kelen fana ye fana lajɛ i be taa sɔrɔ sabali kelen ye ko tasuma laminilen don ni adamaden ninkan ko ye fɛn minnu ka di adamaden ye ko tasuma laminilen don ni o ye adamaden ka taa jɛnɛyaw ni dulɔminw ni baarakolow ni fɛn fɛn ni u ka di nin ye diɲɛnatigɛ in kɔnɔ k'o de kɛlen don ka jahanama lamini donk adamaden k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ o ma k'o fana tɛ kɛ sabali ko dɛ. Donc n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye o sira kan, o sira b'a yira an na k'a fɔ k'o de bɛ adamaden kisi ka bɔ tasuma doli ma, o de bɛ kɛ sababu ye k'i don arijɛnɛ kɔnɔ. Donc o nana i kanto tuguni ko ilam anna kasrata al-ma'asi ma'asi al-ibad fi shay'ain qillatu as-sabri yani amma yuhibbun wa qillatu as-sabri amma yakrahun. Allahu akbar. A ko n'i y'a ye k'a fɔ ko fɛn fila, ko n'i ye adamadenw ka ala sɔsɔ cayali ye, adamaden jɔn ka ala sɔsɔ cayali ye, k'a bɛ segin fɛn fila de ma. N'i ye jɔn ka ala sɔsɔ cayali ye, a bɛ segin fɛn fila de ma. A fɛn fɔlɔfɔlɔ ye juma ni balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen, o de ye sabali dɔgɔya. Fɛn kan fɛn min n'o b'o fɛ, o ye fɛn ɲuman ye. Fɛn min ka di o ni kun ye, o bɛ taa sɔrɔ o sabali, o sabalilen tɛ ko baara kɛ. Fɛn min ka ɲi i ma, wa qillatu sabri amma yakrahun, fɛn min ka sabali ka dɔgɔ fɛn na, fɛn min n'o b'o kɔn. O sabali tɛ fɛn dɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ a ka go ye, o ka sabali t'o la. Sabali min bɛ se k'a to n'o bɛ se k'o ni yɔrɔmajɛn ka bɔ o baara in fana ma. Fɛn dɔ bɛ yen, i bɛ taa sɔrɔ a ka di o ye, mɛ sabali t'o la o k'i ka se k'o ni minɛ o baara in kɛli kan. Allahu akbar. Donc o ye kumaba de ye, a filɛ ka bɔ ka kuma minnu fɔ. Donc o de kosɔn Alahu Taala b'i kanto a ka kumakan kɔ, a ko ko alif lam mim ahasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ko alif lam mim, Alahu Taala de b'o kɔrɔ dɔn. Yala maaw b'a jigi k'a fɔ k'o bɛna to ten, olu b'a fɔ k'a fɔ k'olu limaniyalen don, Alahu Taala tɛna olu lafitina, Alahu Taala tɛna olu lajarabi, Alahu Taala tɛna o don gɛlɛya kow kɔnɔ, Alahu Taala tɛna o teste ni fɛn ye, fɛn minnu n'a b'o kɔnɔna fili. E b'a fɔ k'i limaniyalen don, ni adamaden ko k'i kɛla limaniya jɔn ye ka ban, i ka d'a la k'a fɔ k'i ni lajarabiliko de bɛ ɲɔgɔn na dɛ. I ka d'a la k'a fɔ k'i ni lajarabiliko de bɛ ɲɔgɔn na. Bawo o lajarabiliko in, o de bɛna kɛ i kɔnɔnafiliko ye. O lajarabiliko minnu filɛ nin ye, o de bɛna kɛ i tɔɔrɔliko ye. Donc n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko i pɛrɛnnen tɛ olu tɔɔrɔliko ninnu kunbɛnli la, d'a la k'a fɔ ko i ma labɛn fɔlɔ. D'a la k'a fɔ k'i ma pɛrɛn fɔlɔ. Mɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ k'i pɛrɛnnen don, i ka d'a la k'a fɔ ko Alahu Taala ye kuma minnu fɔ, a y'a kuma b'a place la dɛ. A hasiba nnasu, ko adamaden b'a jigi de an y'u taraku k'a fɔ olu bɛna to diɲɛ kɔnɔ ten. Olu b'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ k'olu limaniyalen don, k'a sɔrɔ Alahu Taala t'olu teste. Ko an k'a dɔn k'a fɔ fatanna alladhina min qablihim, Alahu Taala ye mɔgɔw la fitina, a ye mɔgɔw teste ka kɔn anw ɲɛ. Nka a ka teste kun tun ye mun ye? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Alahu Taala y'o teste pour que a ka tiɲɛtigiw ka olu woloma ka bɔ. Wala ya'lamanna alkadhibin, k'o bɔ galontigiw cɛla. Alahu Taala ye tiɲɛtigiw dɔn ka tila maa minnu bɛ galon sira kan k'olu dɔn. Parce que n'ala k'i teste, a b'a yira i la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen, yala i bɛ tiɲɛ sira kan walima i tɛ tiɲɛ sira kan, o bɛ bange ye. O tuma na a nana i kanto tuguni ko am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ko aw b'a jigi de k'a fɔ k'a bɛ don alijana kɔnɔ nɔgɔya la ten nin cogo in de la. Mɔgɔ ka misaliya nana o ma, mɔgɔ minnu bɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko tɔɔrɔ ani degun bɛɛ lajɛlen Alahu Taala y'o lajarabi n'o ye. Alahu Taala ye dugukolo yɛrɛyɛrɛ ni o ye. Wa zulzilu, Alahu Taala y'o lamaga kosɛbɛ, Alahu Taala y'o yigiyigi kosɛbɛ, fo o ninkun nana fili. O ye kuluru hatta yaqula ar-rasulu, ciden min yɛrɛ b'o bolo dɛ, n'o ciden yɛrɛ ye, a bɛ se ka kɛ alakira ye walima ciden tɛmɛnnu ye, olu yɛrɛ b'a fɔ tuguni ani maa minnu limaniyala ka fara o kan, ala ka dɛmɛ bɛ na o ma waati jumɛn. Ko nafili bonyani o ma fo k'o jigila misɛnya. Bɛɛ ala ka testeli kɛ. Alahu Taala b'an teste waati dɔw. I kɔnɔna bɛ fili, i jigila bɛ misɛnya. Walahi taayɔrɔ yɛrɛ tɛ k'i bolo, bɔda t'i bolo, i kɔnɔna bɛ misɛnya. Taayɔrɔ i ɲinkun bɛɛ bɛ fin. I b'a fɔ ala ka dɛmɛ bɛ na ne ma waati jumɛn. Alahu Taala b'a fɔ ko yɔrɔ de la ala inna nasrallahi qarib. Wa ala ka dɛmɛ t'a sɔrɔ i la dɛ. Mɛ i tɛ ala ka dɛmɛ sɔrɔ f'i ka sabali dɛ. O tuma na n'i sigira k'a lajɛ, i b'a ye o ala kelen de y'i kanto kɔrɔna kɔnɔ tuguni ko latublauna fi amwalikum wa anfusikum, ko ne Alahu Taala bɛna aw lajarabi n'a ka nafolo ye. Allahu akbar. Latublauna, Alahu Taala kalela ko a bɛna an lajarabi n'an ka nafolo ye. Wa anfusikum, latublauna fi amwalikum wa anfusikum, Alahu Taala bɛna an lajarabi n'an ka nafolo ye, a bɛna tila k'an lajarabi tuguni n'an yɛrɛ kun ye. Allahu akbar. Wala tasma'una min alladhina utul alkitaba min qablikum min alladhina ashraku adhan kathira, a bɛna fɛn caman fana mɛn ka bɔ kitabu gangew la, nasaraw ni kerecɛnw ni nasaraw ani yahudiyaw la, olu bɛna kumakan kolon caman fɔ aw ma, ani maa minnu fana bɛ yen n'olu ye mushriku ye olu fana bɛna tɔɔrɔ caaman a bɛna olu sɔrɔ ka bɔ olu la dɛ u bɛna degun caaman lase aw ma ko nga wa in tasbiru n'aw sabalila wa tattaku ka siran ala ɲɛ ko fa inna dhalika min azmi al'umur o de ye kobaw ye parce que sabali tɛ ko fitini ye bɛ koba de o tuma na ni maa min bɛ yen i bɛ fɛ ka kisi yahudiyaw ni nasɔrɔ ni mushriku ka tɔɔrɔ ma a fɔlɔfɔlɔ i ka sabali minɛ i to i tɛgɛ la sabali ye fɛnba de o tuma na an bɛ fɛn min fɔ adamadenw ɲɛnɛ adamadenw k'o cɛsiri sabali la sabali a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabali jɔyɔrɔ ka bon an bɛ ka kuma baabu in na baabuba de don wa n'ala ka diɲɛ ye baabu in bɛna kɔntine an fɛ fo ka taa se ni alahu subahana wa taala ka diɲɛ ye fo ka taa se yani an ka laɲini ma n'o de ye ka sabali yɛrɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ adamadenw ɲɛnɛ o de la n'i sigila k'a lajɛ i bɛ mɔgɔ caman ye sabali ka dɔgɔ mɔgɔ minnu na ni ko gɛlɛyara olu bɛ commencer u bɛ contrôle perdu mɔgɔ minnu bɛ yen ni sabali b'o la o b'a sɔrɔ ni ko gɛlɛyara olu bɛ sabati de olu ka limaniya bɛ banba yani o de kosɔn alakira y'i kanto qala rasulu sallallahu alayhi wa sallam ko ashaddu nnasi bala'an al anbiya thumma al amthal fal amthal وكلما كان القوم أشد عنادا وأكثر إغراقا في الضلال كانت حاجة يعني حاجة بي حاجة إنهم إلى الصبر أكثر كأولى العزم مثلا نوح كأولى العزم الله تعالى كحاجة إلى نبي كانت حاجة نبيهم إلى الصبر أكثر كأولى العزم مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام على كلا كانت حديثين كنا نيس كلا كانوا كم إلى جيبا على كلا كو مغمنو كبلو وكل جربيل كو كجل كسبة كتم بلا جلن تكا كو لي تشدوني على كلا يتشدون لا جربيل كسبة على كلا يسجد داو كان كسبة وكو في مامنو يو سند كيدون سند لولا نوه كرامو المامنو ولفنا لا جربيلنو كسبة متاسرو وتورلنو waati dɔ u bɛ degun caman sɔrɔ walahi i t'a degun dɔ fo ni ala taala k'i bila pilasiw la i bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko ja degun caman b'a kɔnɔ maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ walahi n bɛ ka min fɔ aw ɲɛna balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o bɛ misiriw kɔnɔ walima i bɛ taa sɔrɔ o ɲɛ bɛ wajulikɛlaw la walima i bɛ taa sɔrɔ o ɲɛ bɛ karamɔgɔw la olu bolo k'a fɔ ko peut-être ko nɔgɔman de don balima silamɛw ko nɔgɔman tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ gɛlɛya caman de sɔrɔ a la u bɛ degun caman de sɔrɔ a la mɛ o degun u kan ka labɛn o degun kama bawo maa minnu n'o fɛn mɔgɔ minnu bɛ yen n'o y'o senda olu senda n'o la olu tigila mɔgɔw lajarabi la dɛ an tɛmɛn'a dɔ kan fo ciden bɛ taa fɔ ko alahu taala ka dɛmɛ bɛ na u ma wagati juma n balimaw o ma nɔgɔ dɛ ala kɛra min ni ala kɛra yɛrɛ ka exemplaire ta an da bɛna se o ma kuma labanw na fana inshaallahu ala kɛra n'u ka ɲɛnamaya tɛmɛna ko minnu y'o sɔrɔ sabaliw ye sabalikɛlaw ye exemplaire min dama an da bɛna se o ma mɛ n'i sigila ka nin lajɛ ni hadisa in lajɛ i bɛ taa ye ala hadisa in na a ye mun de fɔ a y'a yira n na k'a fɔ ko n'i taara sɔrɔ cidenw ciden n'u ka mɔgɔw k'a fɔ ko olu kɛra mɔgɔ kaganagɛlɛnw de ye u kɛra mɔgɔ de mɔgɔ minnu dunbelen don fili kɔnɔ k'i bɛ taa sɔrɔ olu ciden ninnu olu ka lajarabili ko bɛ bonya kosɛbɛ o kɔrɔ ni alimami min walima diinɛ lasela min n'i taara sigi sigida min na a y'a sɔrɔ o sigida mɔgɔw olu mako tɛ ala ko la olu mako bɛ diɲɛ ko de la o mako ka pɔrɔ tɛ ala ko la donc k'i ka da la ala taala bɛ e ka lajarabili caya kosɛbɛ ala bɛ e ka lajarabili caya ko min n'a fɔ olu lazimi mɔgɔw nuhu ninnu olu lajarabila kosɛbɛ wama amana maahu illa qalil mɔgɔ foyi ma limaniya ma komi ala taala y'a fɔ cogo min fana bɔra mɔgɔ fitini ye a ye san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san bi duuru a y'o de kɛ a bɛ mɔgɔw wele ka taa ala ma san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani san bi duuru san bi duuru de b'a jɛ san waa kelen na a bɛ ka adamadenw wele k'u ka sɔn ala ma o bɛɛ kɔ ala taala ko ko wama amana maahu illa qalil ko mɔgɔ si ma limaniya a ma fo n'a kɛra mɔgɔ fitini jamakulu min fitini allahu akbar i b'a ye o sɛgɛ dan ye dɛ a ko a y'o wele modèle bɛɛ la a ye sira nɔniya bɛɛ lajɛlen ta k'o wele ko nka o ma sɔn ka limaniya ala ma dɛ donc an b'o de fɔ adamadenw ɲinɛ k'a yira adamadenw na k'a fɔ ala ko min n'i b'a lase i bɛ taa sɔrɔ a ma nɔgɔ nuhu ni sigila ka ibrahima lajɛ o ibrahima kelen o y'o de ta ka fili tasuma na a tɛmɛna lajarabili ko caman kɔnɔ musa fana ni k'i da don o ka kisa la i b'a fɔ o ta ka jugu ni ibrahima ta ye ni k'i da don isa a gɛlɛyara fo a ka mɔgɔw wulila isa yɛlɛkun kɛla sanfɛ mun ye o kun b'a nɔfɛ k'a faga le nabila zakariya o k'o cɛtigɛ ni si ye yani cidenw caaman fagala o b'a yirana k'a fɔ ko baara nɔgɔman tɛ y'a faamu donk mɛ foyi tɛ se ka baara ye nɔgɔya adamaden kan fo n'a bɔla sabali la donk ala ka ne na aw bɛɛlajɛlen kɛ sabali jɔn ye balima lamɛrikɛla bɛɛlajɛlen an b'a fɔ ni yɔrɔ ɲi na k'a fɔ min ye sabali importansi ye ani a ka bon kosɛbɛ mɛ dɔgɔkun nataw insha allahu an da bena don sabali kiri la ani fɛn fɛn bɛ tali ani sabali darajatu an da bena se olu ma bisna fo ka ta se walanda ɲi laban na donk an be fɛ ka min fɔ ni yɔrɔ ɲi na yani an bena fɔ yani ni ala ka jɛ ye bisna dɔgɔkun nata an da bena se sabali tɔ ma k'olu walawala adamadenw ye ni ala ka jɛ ye an ye min fɔ ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ala ka faamuya ko ɲuman d'an ma ni ye walanda ɲɛbila de halisa an ma don sabali yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ mɛ insha allahu n'an nana don a detaw yɛrɛ bɛɛlajɛlen na n ka jate la mɔgɔw bena faamuya caaman sɔrɔ sabali k'an ka kɛ cogo di jone be wele ko sabalima jone tɛ wele ko sabalima sabali k'an ka tani sira jumaw ne sira jumaw de be n'u be adamaden dɛmɛ sabali la jonu de sabalibaw ye insha allahu nafa jumaw de be sɔrɔ sabali fana na an da bena se nin bɛɛlajɛlen ma an ye fɛn min fɔ su ɲina n'o bɛnna ala ta ma o bɔla alahu subhanahu wataala de la an ye fɛn min fɔ n'u ma bɛ sababa ma o bɔla an yɛrɛ bakun ni shetana la an be ala de la ala k'an kisi ka bɔ an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala k'an kisi ka bɔ shetana fana tɔɔrɔ ma ala ka min fɔla a mɛtulo ɲuman ala k'o di an n'u bɛɛlajɛlen ma ala k'an bɛ sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛɛlajɛlen na an b'a fɔ aw bɛɛlajɛlen ma ko ni ɲiningali be ma min bolo o be se k'a ka ɲiningali kɛ yani ala k'an bɛ sababa ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu donk an badenkɛ mana musomanu len ni mɔba be fen kila barabulu kabi kadun wardo soleil la an na foliko ɲuman le ɲɛ halisa tolmontrɛ an na imam bali ka naw di imam misaka samura an di barika bila imamu ye ka bɛ la jija ma an di barika bila imamu ye ka bɛn lon bɛ a dina kana fen fa ɲɛ an ma mɛn ɲɔ mɛn kɔrɔma kamasɔrɔ an kalan kɔrɔna kan ye ɲawle ma waati bɛɛ kɔrɔna bakara ɲɛna kumali fɔ kabi danda i daa fɔ k'a fɔ ko abi kabi danda n tun ma ɲi mɛn fɔlɔ donk allahu taala la kɔrɔna la kalankɛyalew di donk buluma wɔrɔ an ye dɔgɔ kɛla an na imamu ɲɛ ka ban ka dɔgɔ kɛ an na mɛn ba kɛma na musomanu ɲɛ fɛnfɛn kila baarabolo kabi kadun an na bi baroɲɔya rɔ donk an na foliko ɲuman ye bɛlɛlɛni ɲɛ inshallahu donk ni ɲininkali ye mɔgɔ min ti bolo ka bɛn warada ɲin ma alhamdulilahi rabilamina donk inshallahu ali de ɲininkali kɛ ni ɲininkali dɔ i bolo don fɛnɛ ka bɛn diina fanfan ma ka damina sali kɛɲale ma ba ka waa se hiji koɲa ma komi ali bɛ kala ɲamu ka ten an ye hiji lababu le kɔnɔte presque an kalɔn hiji waati wuli le brama suɲa la ten alhamdulilahi rabilamina ili mɔ mɔ tun sa ni y'a fɛ ka ɲininkali kɛ o ma wala y'a fɛ ka ɲininkali kɛ sali kɛɲa fanfan ma ka waa bɛn saliji mina sunnako na a faridakolu wala ka waa bɛn a mustahabulu ma wala ka waa bɛn sali fanfan ma kamasɔrɔ an siaman ye an bara san bi naani san bi lulu an buru ka ɲɛ sali la mɛn halisa sali ɲi a ma ban faamuyala fɔlɔ donk buluma wɔrɔ inshallahu ɲininkali bakari bolo fanfan inshallahu nana sunna ma imamu ye lin na a fɛnɛ da bɛn nifɛsuni tozuru ni allahu taala ka ɲininkali mɛnnu jaabi nɔya ɲɛ inshallahu a di wolu jaabi di ni fɛ ni min don ɲininkali ɲininkali min don jaabi taabolo fɛnɛ inshallahu nala sɔnna ma an tani kana na imamu ko kan an dina wolu jaabi ɲini waati bɛrɛ ka na an badimalu kunnafule ni allahu taala dɛrɛma donk inshallahu tozuru an ye badema bɛlɛlɛnin fula fɛn fɛn na tolomɔnɔ na donk salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu an ma ɲa an balimakɛ suleman fɔ fana ko an ala denbaya ka bɔ arizona ani yɔrɔ sidibe ani an nacɔgɔnba n'o ye moba fɛ ka ba keta di an ma ɲina ko ani ayuba ture ani moba namori keta an ma ɲina alu kɔ fɛn fɛn n'a ye lin na an ka mɛn tɔ fɔ an ma mɛn tɔ fɔ donk an na foliko ɲuman bɛlɛlɛni ɲɛ donk salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu toujours an ye alima kɔnɔ ni ka ta ɲininkali mɔmu ti bolo Imam, yara fa ka fɔ Naam. ko mɔgɔ dɔw ye ɲininkali kɛ, bɔn an y'a mɛn ka fɔ ko tasawudul akra, tasawud tayalaban, yala tayalaban tun sa ani taya fɔlɔmanta min wuli, yala i ka kan ka salatu kɛ Ala kira ma le a fila bɛɛ rɔ ba, wala i ka kan ka salatu kɛ Ala kira ma kelen de rɔ. Donc na ɲininkali fɔlɔmanta le, ɲininkali filanan tun sa ni alimami kɔmɔ mɔ filila sisan, alimami ma fili de mɛ alimami kɔmɔ mɔ le filila. E le bana sisan kana d'accord. E bana sisan kana tɛ alimami ye sala sisan, e dun alimami fɛ sali dɔ, e dun min kɛra fɛ sali dɔ, maintenant a kɛrɛlen ɲɛna ko min i nani bɛnna lɔ filanan ne ma, kɛ ɲɛna ko min nana bɛn lɔ filanan ne ma, maintenant alimami ka fɔ ko alima e ka sali tɔ kɛ alimami fɛ, ɲamu tun sa sali ban, e le y'a ɲɛna ka fɔ ko i ka lɔ saba de sɔrɔ alimami fɛ, maintenant i wuli ɲami kan ka i lɔ ka fatiya karan o, i ko ko i ni mun kan ka a bila dɛ i kɔnɔ ka fɔ ko a kɔnɔ ko n ka sali bɛɛ de sɔrɔ alimami fɛ, i ka kan ka mun kɛ. Mɔlɔ ni ɲininkali ɲini n'a faamuyara. N y'a faamu kosɛbɛ, n y'a faamu kosɛbɛ. Ah ok, donc alimami ma fili de, alimami kɔmɔ mɔ le filɛ nin, alimami kɔmɔ mɔ le la nin kana tɛrɛ, alimami bara albe ka takibiratu ni hiram fili ɲɔgɔn fɛ, maintenant ka sali kɛ han ka sali ban, mais sali ban dun sa a bilara ne kɔnɔ ko peut-être ko n ka lɔ saba de sɔrɔ alimami fɛ, maintenant o ɲama kɔrɔni a fɔ alimami bolo yan ko salamalekum, salamalekum kɔrɔni ele bɛrɛ la kɔrɔ k'i wuli k'i lɔ, i lɔ dun sa ka yɛlɛ kaɲa i ka fatiya kɛra, i b'a fatiya kɛra ko i dɔ wuri kɔn dɔ a bilara ne kɔnɔ ko non ko n ka sali dafa ne sɔrɔ alimami fɛ fewu, donc i ka kan ka mun kɛ o rɔ. Voilà, Donc alhamdulillah, والصلاة والسلام على ɲininkali رسول fila الله ɲininkali fila le o de kɔ n'Ala sɔnna ma. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أي ينقل نوفم كسوة، أما دا من ينقل لبنا ينقل فلو يجمعني أرما دين إكا دون كفو ما من بسلي المامين كفه نفليو تقل مغو سرو كفو يالا سلي دفع لابلو والما سلي ما دفع لابلو أنا دون كفو كو أرما دين بتلان تتلان رو فلا أولا أتلان رو فلو يجمعني ودي أرما دين ينبيني ني أيا سرو كفو كو إسيقالين إسيقالا yala ne ye saba de kɛ walima n ye naani de kɛ, n ye fila de kɛ walima n ye saba de kɛ, n ye kelen de kɛ walima n ye fila de kɛ, i sigalen no walima i ɲinana ka kelen kɛ walima i ɲinana ka fila kɛ, o n'o cogoya tɛ kelen ye. Siga ani ɲina tɛ kelen ye. Siga fana o bɛ dilan cogo min na seli kɔnɔ, a bɛ komi ɲininkali bɛ siga kɛla de kan. N t'a dɔn n'i ka kuma bɛ faamu kosɛbɛ. Ale le ka sika ni ɲina alibɔli nana mɛ su kelen tɛ. O tɛ kelen ye. Wala donc sigakɛla ɲinankɛla ka seli bɛ dilan cogo min seli la o fɔlen don k'o jɛya, nɔgɔ foyi t'o la. Sigakɛla fana ka seli bɛ dilan cogo min seli kɔnɔ o fana fɔla k'o fɔ k'o jɛya, nɔgɔ foyi t'o la. Donc a bɛ komi i ka ɲininkali bɛ bolila fɛn min kan, o ye maa min sigalen don, n ye fila de kɛ walima n ye saba de kɛ. Dɔnnibaaw ko ko toujours ni sigala i ka seli kɔnɔ k'i bɛ baze toujours ni siga nana i ma i ka seli kan, i bɛ baser ni fitinin de ye, i bɛ baser ni dɔgɔmanta de ye, i bɛ baser min ka dɔgɔ. Sabu i tɛ baser n'a sɔrɔ k'a fɔ ko min i sigalen don saba ni naani de cɛ, i bɛ baser saba kan, o kɔrɔ i bɛ na ni rakan wɛrɛ ye. N'a sɔrɔ i sigalen don k'a fɔ ko e rakan eske ne ma naani de kɛ, i sigalen don a bɛ komi i ye naani de kɛ dɛ, donc i sigalen don olu fila ni ɲɔgɔn cɛ, donc o ko k'i b'a baser saba kan. O kɔrɔ i bɛ na ni rakan wɛrɛ ye. Sabu o kɔrɔ n'i bɛ rakan naani i bɛ rakan naani na na sisan i ko ko vraiment ne bɛ saba naani laban n bɛ naani na de la, est ce que n tɛ naani na de la nin ye, est ce que n tɛ saba naani de la nin ye. Donc ko k'i bɛ sin k'o k'i ka sabanan ye ten, o jɔ ko i bɛ sin k'o k'i ka sabanan ye, i bɛ wuli ka na ni naani na wɛrɛ ye. Donc o de i ka seliw dilannen. Donc n'i tilala i bɛ kabila kɛ walima i bɛ baara kɛ, o y'o seli yanni dilancogo ye. Ala ma mɛnna sababa ma. N t'a dɔn n'o ɲininkali jaabi faamuna. A faamuyara, a faamuyara. Wala, n'a sɔrɔ fɛn b'i bolo halisa i ma yɔrɔ min faamu o la, i bɛ se k'o fɛ pour que an da bɛ se ka s'a ma. Ok, bon n ka yɔrɔ ma dun ta, nin mɛn ten, i sali ni jama le fɛ, i sali ni jama le fɛ fewu. Bon sika, i ye min kan fɔ sika sika nana don yɔrɔ, alimami ka fɔ kɔrɔ ni ko salamu aleku, bon sika nana don yɔrɔ ko ko kun a fɔ ko n nana bɛn lɔ sabanan ni ma ba ka lɔ fɔlɔ man ta bon mɛnna i nana asire fewu i nana asire i bankɔ i wulu i nana asire fewu i jusuku nara ma fa ka fɔ kalala nɔ ni imamu bɛ ka takbira to iramu firi ɲɔn fɛle bon donc wo i nana asire wo ma busu sa bon mɛnna o kɛ yɔrɔ kɔrɔ min tun donc i dun yɔrɔba i wulila bɛɛ bɛra fɔ asalamualeykum asalamualeykum ele k'i wuli tun k'i lɔ i lɔ busu sa i ka fatiya kalan i ban fatiya kalan ɲa min kan i jusuku nara ma fa ka fɔ ko ala la ko non n y'a ye mɔgɔ minnu na n kɛrɛfɛ ten olu alulu ma wuli bon donc ni nin bɛɛ ka takibiratu iramu fili de ye mamu fɛ bon maintenant i jusuku nara ma fa butun i ka kan de ka i to lɔni ka fɔ salamaleku ba ka kan de ka i sigi butun sa ka taa yaka ka salama o bɛɛ ka kan. nka parce que i n'alimami ye taa yaka ɲɔgɔn fɛ déjà ka ban. I n'a lɔ min fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a lɔ min y'o bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban e bɛ jɔli min na o tɛ seli dɔ ye tuguni i bɛ segin kɔ de ka na salamu kɛ ka sujuru fila kɛ parce que i y'o baara min kɛ o ye dɔ faralen ye i ka seli kan donc o tun tɛ seli kɔnɔ n t'a dɔn n'i ye kɔrɔfɔ faamu. non n b'a faamu tɛ fɛn fɛn. voilà inshallah donc e yɛrɛ de ko k'i ka seli kɔnɔ donc i tɛ i tɛ jɔli i tɛ jɔyɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛ salamu i bɛ se kɔ de yɔrɔnin bɛɛ immédiatement ka na sigi ka salamu bila i y'a faamu n t'a dɔn n'i ye kɔrɔ faamu. non n b'a faamu abarabuya donc n'i ka salamu bila o yɔrɔ la donc o kɔrɔ e de ka dɔ fara i ka seli kan e ni i m'o fara seli kan ni alimami ye dɛ i k'o fara seli kan ni i yɛrɛ de ta ye donc o yɔrɔ in na o fili kɛ e de sɔrɔ donc i b'o fili rectifier donc i bɛ abula kɛ walima i bɛ baada kɛ. donc hukumu kɔnɔna fana na to i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ alimami kɔfɛ a ɲinana ka ruku kɛ alimami nɔfɛ fo alimami taara wuli ka bɔ ruku la ale jɔlen don a bɛ miirila ko dɔ la o bɛ kɛ mɔgɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a b'a fɔ a bɛ taa ruku la waati min o y'a sɔrɔ alimami wulila ka bɔ ruku la donc ale ma ruku sɔrɔ o rakan taara k'a da o n t'a dɔn n'i bɛ ka kɔrɔfɔ faamu o rakan taara k'a da donc ni seli banna ni alimami ka salamu bila o defo ma alimami sɔrɔ dɛ o defo k'ale de sɔrɔ donc ni seli banna a bɛ na ni o rakan kelen ye ka baada kɛ walima a bɛ kabila kɛ k'o seli bila donc ala ma bɛnna sababu ma. amina allah. donc o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan tun ye o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali fɔlɔ tun bɛ bolila juma kan. a ye fɔ min k'a fɔ ko tasawudu akara tayala ban. wala tasawudu ye fila ye. seli kɔnɔ donc o taya fɔlɔmantaw i kan ka saratu kɛ ala kira kan o fana dɔ baa ou bien i ma kan ka saratu kɛ ala kira kan. non i ma kan ka saratu kɛ saratu bɛ kɛ ala kira kan seli taya laban de la saratu bɛ kɛ ala kira kan taya laban de la donc taya fɔlɔ in min k'o kalan taya tolilahi tayyibatu wassalawatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatulahi wa barakatuh. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أننا نبلو تامنا أننا رواية تامنا دونك أو يي فيرسي كلي نوروني فوني دونك ولا ني مغو مين كو تايا كلا جوكو فلانانا دونك يي ولي كاتا جوكو سبانانا ايتي اللهم صليك وني نانا سي جوكو ناني نا لابا يبي سيغي مين كولا i bɛ taya kalan i bɛ alawuma sɔli fana kalan o la donc n t'a dɔn n'i ka ɲininkali jaabi la k'a ma mɛn a sababu la. ayi a jaabira n k'a faamuya. n k'a faamuya ko barika. ah ok bon donc barima muhammed jai inshallahu an bɛ na la numéro dɔ la ka an barima kɛ. salamualeykum. Salamu alaikum. An bɛ bɛɛ fo inshallah. bon ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ c'est que par exemple ni mɔgɔ mun i y'a jate i ye ŋaniya siri ko inshallah ko alamisa i bɛ sun bon lundi ni alamisa i bɛ to ka sun bon ala nana kɛ adamaden yɛrɛ bon mɔgɔ bɛ ɲinɛ quoi donc don dɔ mercredi su fɛ i y'i da c'est à dire mardi su fɛ ka dugu jɛ mercredi la donc. jate ɲagamina i kunkolo la i y'a miiri k'a fɔ ko dugusɛjɛ bena kɛ jeudi inshallah donc k'i bi sun ye ŋaniya siri mais ala y'a kɛ dugu jɛra bon vraiment e yɛrɛ y'a dɔ k'a fɔ e de filila jate la i y'a faamuya jeudi tɛ mais mercredi de lo mais i dun ka ŋaniya tun ye mun ye dɔrɔn ka sun jeudi de bon juru sara sunjuru sara tɛ baraji ñini suñu dron de ko ko inshallah donc maintenant est-ce que ola ibi ala ne ka continuer au mercredi ka sun jeudi fena ka sun wa parce que me fa faire baraji ñini ça donne ou bien est-ce que ni le mercredi ka sun tege parce que son mada fait il rendu compte que il que do mu miro hotel est-ce que avait de ka tege wa ne ko ñi ngal ko ñode ko assalamu alaykum. الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. ألو. ألو. أيوة. دونك أنا فهمي فو ولا وين ينقال لما فو يعني مقام بيني أصلا أكون كان عا في أرامسا دسون أفيلا كا أراباسون. دوما فو تقول مقام ينقال تفعل كلا صلى الله عليه وسلم يعني مي إفيلا فلي سون نفلا سونيرو. Choix bibolo a continué di na continué di balera le baranyuma yani ala kras ala tara ikanto qur'an kono ako wala tubtilu a'malakum ka kana ka baranyuma ce arabade ni ka baranyuma don damine yani yiji ba continue hal na soro ka fo ko kala nyini to e filido dola ko mai kala nyini ku ya lam sale mala na ke ka fo bi arabaye kuna soro ka fo ko mi se ka tle flasu mi tuguli nyona be se ka problem de do ka programu na ani ka ko sigi cogo la donc la me fait même fo o hukumu kona ma fo ni e se ki ka sun tige donc parce que alam sun baraji mu fo la o baraji ka boni o don sun donc a me fait même fo o la sa ma fa da de ni ne a be dépend e re de ka yani sana si sa to ko e ka programme na donc a be dépend e re de ka programme na e vita soro est ce que ka programme bi permettre yani jumane la ika pour programme mi permettre na soro ika fo na soro ni ko kibe alam sani araba su yon fe avina gele ya do do ika ika activité ola wal ma ika baraw tuwa ni ka ko chomo na ma fo yine ka fo ngo otikira mo go ani e kana e be se ki ka sun tige ka alam sa su me na soro ka fo ko mi programme wora fo ite bolo ate fo ite yin bolo ati toro ama fo ngo baraw ma no ya damne ni tin sala ka continue kai basi fo ita la bi baraji do soro ikon te perdu ko soro la wallahi ikon te perdu kon sona la fiou donc baragnuma le do ni a continuer wallahi akachala ibe brazil sona la ite foi sona la funa kala here donc mana ame femi fie choix bi bolo a continuer ni a continuer le baliala yani alaka sallallahu alayhi wa sallama dono na kunye sundo uta soro sundo ngani a walwa sundo ngani a rakinta kono abena ñinigali ke a ka denbaya la su kɔnɔna na a b'a fo ɲinɛ ko vraiment ne ko domini ni t'an bolo yan n'a musow ko a ma ko vraiment domini t'an bolo yan dɛ o yɔrɔnin bɛ a b'a fɔ ko i ni sɔ i mɔni ko ale bɛ sun na n t'a ni ya faamu o yɔrɔnin bɛ a b'a fɔ yɔrɔnin bɛ ko ale bɛ sun na donc o b'a yira n na k'a fɔ yani n'a kun ye domini sɔrɔ sun ŋaniya tun tɛ kɛ tuguni donc suwa bɛ adamaden bolo adamaden i ka kɔntine sun doli la walima sun dɔ baliya la i ka kɔntine o suwa b'i bolo kuwa donc n'i m'a don n'i y'a tigɛ baasi foyi t'o la n'i kɔntinena la fana a b'a fɔ wa ala taala yo de fo a ka kɔrɔna kɔnɔ suratu hujurat kɔnɔ a ko wala tubtilu a'malakum fo a kana ka baara ɲumanw tiɲɛ o tuma na ala k'an bɛ sababa ma fo ta ni kɛta ni ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na alhamdulila n t'a dɔn ni ɲiningali jaabi faamu. Non, y'a famille, c'est vrai. On connaît pas si t'as déjà d'affaires à l'heure, c'est vrai. Ni chez les barrages. Alhamdulillah, il y a famille de là. Comment tu fais, Inch'Allah? Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ok. Alhamdulillah. Ok. Donc, Monsieur Mohamed Ndiaye, Kubarka Barka, il n'y a pas de problème. Donc toujours en bas d'un kemana musulmanu Alisa chérie ça quoi namu salam alaikum salam imam ñingal dot mené bolo ibana ko am nañ ci sa ñingal dot mené bolo ka quoi comme il y a la foko alakira nana ka dimba ma ne man ci sibaye kana dominico fo du masro donc aka sun ako ka sun en même temps donc on veut se ka yira ka foko on veut se ka sun rengene ta madok ka tro era ma ngela sikasi ali ka do akuna ti on veut se ko ka quoi Voilà, donc la détail me dit maula. Voilà, fola fola djumane e ka donc afoko différence be souni ñonté. Ni naf la souni. Ta famu. Ni naf la souni don bawé détail min do la wé ka fo. Ni mam ni bi naf la sundo la yushtaratu ati shartu gangeya. Ima ati shartu ya ka foko armade ini ñani akashi. Ndawran ya famu. Mais ni naf ni farda souni do comme sungalo sun. Avec fo al wajibe u ka ika ini ñani akashi. Ntaro ni kana ko fo famu. Alors wajibe kan ni ya kashi na femi te na femi te farda sunye o don ba ko basi fo itala ibe se ko ngani ata so mara fe fajiri ko fe me don ba do o nana ben femi ka o de ko kwa kana soro le le tlanche te mena na soro ka ko le tlanche te mena ka ba ina fo ibe kan ko wa to soro 11 se la walba mi di se la donc la ma fo ko kravoche o ko ni o te sunye to ni ibo toy parce ala kra soro ala re wa sallama akmata inke akuma ke son bare enfant fere tasro ave never enfant nu abola misiri kono fadiri ko fe donc walma tile ko rotane wakati ni nu 10h30 nu walma 10h walma 9h ba bina bi da somugo ni ngane ko drakani taw bolo ya logo ko fente ala foko idan ana so imun utmana ne bi suna donc don ba waya ira ka foko ko bara amate men ni di wakati amate met le planche kanfio donc ni mami kala ke te ba ke bay kwa ka soro waati ni mbetile la ka soro tile tile nche kono mafe donc yi nana e wulila ya soro sunga ni yabi ya e verma eske ne ka bi madra ka don bi eske nte bi tile ere ke suma wa ewe ko ngani ata voron be 8h 7h 10h ewe se ko ngani ata voron be e ka sunda fa basi to la ewe se la ala kerala ala mani mani kifi cha ala ta ntaro ni yo kondisyon mu famu inshallah famu na ya kibarka ya famu koswe nasoro ni bulu aka ebe ni ngale ke kosobe nasoro ni bulu aka alhamdulillah wala me bo ni ngin ngal baati ngin ngal ko kon be mulo bismillah okay donc on te fait ka allon et ça me chafou witri ken a kafsa e ke jamane la wa bi a kafsa e kle ta ke dana o bien be e kle ngale na ta ke rol jumale fi samate akabu komi safi witri mini ambassade wa wala me safi witri misiri fa fosili ko fe gabole wa ye bo la detail do kanga do la doni detail min kanga fo la amba fo ka fo ngo o tuwa o tekeli ne doni a folo folo ala kara ko sallallahu alaihi wasallama komi safi witri misiri a chama na bita soro abe seli imamu imamu le nofe abe seli jamani la donc on vitait sur la chama et sungalo seli ni ni nafla minu na ma kenyo wote achama nto achama bekore ubie allo oui allo daro ni ni ngale kila tlobena nklobila voilà donc oui voilà seli ni bekore na fe donc la me mi fo la ala kra ko sallallahu alayhi wa sallama kuni mu'mini sella almami no fe hatta yansarifa ko almami beta ka kambo akaseli kono kaseli tike ka ten kata akaso kono walma almami salamu ini almami be salamu blango fe seli ben ka banyo fe ko otigila mogo seli be ka banyo fe ko otigila mogo ko otigila mogo be su baraji bela jele soro ko otigila mogo be su baraji bela ji kwabo ko otigila mogo ay su bela jele ne kesuna fe sella donc ulama fo otigila mogo ni ikana bo albami no fe donc yini albami seli sel ken no fe yini albami ko ken no fe mani abolo la adama de ikana fla ikaso kono ikaso jura su fe la fe wor braji ka bo ngata fe dala jene ga okay o braji ka bo ikka jama seli pam arama de min nafla seli min ke ikilen ku ke kaso kono mo go nyeti la su dibi fina ikka u ka sa fe ya nafla pele de linke ikka sa fe witri min ya su seli u dafanoe ikile mo min ke sokono o braji ka bo e tanka teme ni ika o jema sele donc la me fe men fo la alam de fo o alma mi ta salamu bla no alma mi ta salamu bla ni alma mi be bola sele la nyon fe kwa be ko mi yesu bela jere ni sele zaro ni afam donc o barajin ni kama ama fo tigala mo nyene e toli alimami nɔfɛ ka safi witiri seli ni alimami ye o baraji ka bo i kan ka tɛmɛ i yɛrɛ kelen seli kan mɛ n'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ ani adamaden i kelen ka na fila seli baraji kɔnɔ ka bon ka tɛmɛ jama kan i ka so kɔnɔ baasi foyi t'o la ala man bɛnna sababu la ala ka dugawu minɛ imami donc ni n ka kɔrɔfɔ faamu sisan n'i ka kɛ misiri min na misiri n'o bɛ safo witiri seli jama la i ka kan ka lɔn n'olu ye ka seli ka sɔrɔ ka bɔ komi ne t'a dɔn safi witiri min n'i bɛ ka kuma o kan o safi witiri o tumana misiri dɔw de bɛ yen ni safo seli banna olu bɛ safi witiri seli ɲɔgɔn fɛ jama la de wa misiri dɔw b'a kɛ ten fewu n'o banna fɔlɔ o bɛ continuer en même temps bon dɔw fana ka kɛ ɲɛna bon an banna seli la a wulila a kɔrɔ a ye mɔgɔ damadama kɔrɔ ka bɛn kɛrɛfɛ fana i tɛ safo witiri de seli la mɛ dɔ lɔla o ɲɛfɛ ka seli n'o ye aw ko aw bɛ mun seli de la k'o bɛ safo witiri de seli la ne kɔni ma don o fɛ k'a seli donc n ɲa question yɛrɛ base yɛrɛ tun b'o yɔrɔ de kan quoi n ko est ce que o bɛ se. donc non voilà ni ɲininkali kɛra tan o bɛ faamu kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ o bɛ ka a ye ne yɛrɛ compliqué kosɛbɛ parce que ani n'a sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nafila seli la i n'a fɔ an minnu bɛ kɛ sunkalo kɔnɔna ninnu fɛn ninnu olu kɔni n'an bɛ fɛn min fɔ o kɔni ka seli alimami nɔfɛ olu mɛ mɔgɔ yɛrɛ k'a kɛ i ka baara ye safi witiri a ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ o kuma kɛ ala kira ka sunna ye o tɛ ala kira ka sunna salalahu alayhi wa salam a ka sunna kun t'o ye a ka sunna sabatilen tɛ ala kira ka sunna la k'a fɔ ko waati f'a tun bɛ sabaw fara ɲɔgɔn kan ni safo seli banna dɔrɔn k'o ka safi witiri seli ɲɔgɔn fɛ bɛɛ de tun b'a ta safi witiri seli a dan na. o kuma ita ka safiri witiri seli o ka so kɔnɔ ala kira ko ko liyakun ahadukum akhira salatihi alwitr aw dɔ la kelen ka seli laban ka kɛ witiri ye mɛ n'o kuma ko ala kira kun t'o fɔ ko aw dɔ la kelenw o b'a yira k'a fɔ bɛɛ kun b'a seli a dana de a ma sabati fana ala kira la k'a fɔ k'a tun bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko ka safiri witiri seli ɲɔgɔn fɛ o ye fɛn ye fɛn min o mako bɛ dalu la ani ala k'an bɛ sababu ma amin alhamdulilayi n t'a dɔn i ka ɲininkali jaabi la sisan. Wala famna agbeyala kosɛbɛ famna ni sikalen do yɔrɔ la la ibalsa i b'a walawala parce que waati la an bɛ ɲininkali fana faamu cogo min an b'a jaabi to o cogoya la a bɛ se ka kɛ a tɛ bɛn a ka ɲininkali nana sansi min kan a bɛ se ka kɛ jaabi taara sansi min kan o tɛ halisa ni ɲɛ bɛ yɔrɔ la la i ma yɔrɔ min faamu yann'an bɛ bɔli min kan i bɛ ɲininkali kɛ ala ma mɛnna sababu ma. non yɔrɔ foyi t'a la dugu bɛ yɔrɔ min na bɛɛ bɛ yala. donc question laban que bi sisan est ce que ni i bɛ ka ka seli wala bon a ka ɲɔgɔn lakuru yɔrɔ dɔ la a bɛ seli la e lɔla jama ɲafɛ sisan ka seli bon i ka sura min ta i nana dɛsɛ sura na i ma se ka sura tɔ laban bon mɔgɔ fana ma sɔrɔ min b'i hakili lajigi sura na walima peut-être mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ se ka i dɛmɛ yɔrɔ la bon i lɔni t'o la sisan sa bon e fana ma sura wɛrɛ ta tuguni i jigila ni mɔgɔ ye yala o bɛ bɛn wa. ya adamaden an bɛ fɛn f'i ɲɛna n'i nana se n ka kɛ maninkaw ta ye n'i nana se fɛn ma n'i nana se sɔra ma sɔra cɛmancɛ la n'i ma se ka taa yali fɛn suwa fila de b'i bolo okay. y'a faamu suwa fila de b'i bolo a suwa fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye i ka ani a tɔgɔ i ka fɛn e ma i dɛsɛla k'i jɔ yɔrɔ min na i ka taa rukun la ni mɔgɔw ye baasi foyi t'o la. parce que alahu taala ko ko faktara uma tayassara min alquran k'i ka fɛn kalan kuranna kɔnɔ ko min mana nɔgɔya i ma n t'a dɔ ni ye kɔrɔfɔ faamu awɔ n ka faamuya wala i ka fɛn kalan kuranna la min mana nɔgɔya i ma donc n'i y'a ye k'a fɔ ko i dɛsɛla i ye min kalan o de nɔgɔyala i ma donc i ma se ka continuer n'a ye i bɛ biri ka taa rukuw la baasi foyi t'o la donc a filanan ye juman ye o de ye ni i y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka continuer ni i bɛ fɛ ka kalan wɛrɛ kɛ min n'o fana tɛ kelen ye i dɛsɛla ka jɔ yɔrɔ min na i bɛ b'o la i bɛ taa sura wɛrɛ ta min ka nɔgɔ i ma. alhamdulilayi. voilà o suwa fila de b'i bolo. ala b'a mɛn sababu ma nin fila bɛɛ dagalen n'u ye i ma i ka o suwara yɛrɛ to yen ka suwara wɛrɛ ta walima i ka taa rukuw la direct baasi foyi tɛ nin fila si la. alhamdulilayi a faamuyala. a faamuna kosɛbɛ. inshallah faamuya kɛra. alaki baraji alaka n bala amina amina amina ya rabbi alaki saraka ira la amina ok imam la imam iko barka ba muri sano ye linna ba muri sano assalam alaikum wa alaikum assalam wa barakatuh ba muri sano Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fo may bela jeen fula. Amina la ki praji. Amina ya rabbal alamin. Ko tene fa bini politique wa sino ke tonte ndala mi wala no ka ful dima. Ah ful jalan. Ya ka jeri wa. Ful jalan amina ya rabbi amina. Amina ya rabbi amina. La ka ni la kar ni. Amina ya rabbi amina. La ka bela jeen na ka bo jeh na ma fa. Amina ya rabbal alamin. La ka te taw ka ni kere. Amina ya rabbal alamin. La ka be ji ma fa. Amina ya rabbal alamin amina amina amina amin sallallahu alayhi wa sallam ala kadi wa yumna ya rabbi tabona jira fana pula ya jijaye na okay mbamuri kubarka barka kubarka barka na la mitla okay okay imam nayin kallaban yala ni ika kudo miria sisen kafaku ya fe kake islam dinaro bo ifanka mana tikake bo aka ayke kunu marisa bo ofena kontre ni imiliana la modu kujudu ke ja ko alna tomfere be kujudu ke fakasa la iko miliana to haika fi dala me imake ya Allah taala di minala kati minala uga se gaje ni galika ne ko sinse nyafa senka dala kemeta kadi imam samura masese nko ye nke ka nyinge ka misiri sara wala ntabulu mafara ya misiri sara koro nko wo miri afo me masikake problem breble la mama sikake okay bo ani modu ka kujudu kana sise luka kumakanjudu fo masise wala luka atete nyako kan nefere ko nala sona ma inshallah mbina kujuru kekeina mbina kujuru kekeina wala teina la bonko kuju miria nsono mira ya benka fo nka fo ngombe mbina cheme mate ya la la sala bi bena imina la bena imina la ni kai miri kujuru ayo alhamdulillah paso ifleka nyini ngali mi nkeni ni nyini ngali kele fara kele kira la sallallahu alaihi wasallam wa kira fana sallallahu alaihi wasallam aka hadisa jelin fana nana ni kuma in kan net nogote mina min bangele no kosobe alakra ko sallallahu alaihi wa sallam kuni mame ni imirila imirila nyuma ya dola kuma la mere imirila nyuma ya dola imana yi nyuma ya dola nganiata ala na lake nyuma ya insema kie ka nyuma ya inke ku Allah taala bin nyuma ya baraji sebe ya dafale Allah taala bin nyuma ya baraji sebe le dafale nki ya nganiata kafo kuvina ni manke findo de nani bali akeli sorolila kwalo tala ba baraji da falen diwa Allahu akbar ku ngali mugo mi fara mirila jugumana imirila jugumana la de ima juguma inke ku alo tala te foy sebe ula Allahu akbar alo tala te foy sebe ni hadisa de yi nyi ngali ke chogo mi hadisa fana jabi chogo kelen dila afa ku ni mugo mi be imirila juguman kelila ima juguma inke tuguni ko fo ite sebe wuti la mugo meni mugo mi ni mirla nyuman kelila ala ya ke mase ka nyuman inke ko alo tala bo baraji sebe yi ni nema de mbalmo ni nema bade ni madala ka fo ku nema be nema mi ka bo ni islam ani mai ni laje mugo fla de ni be bola ngani ya kelini la ade de hamina ko be juguman ke mugo la o hami alo tala ko kuna mo juguman ke tuni asegla ka bo o juguman ka ko o juru mo te sabaka mugo de ko ka de be nyuma yake ala nana ke nyuma ya nsema se ka kai tuni ko ala tala bo baraji dama dine juma de be ni se ka ni ko nyuma yake a ani o dine te o tuma na islam ay here dine de ame min fo balma ke ni hadisa jele ni so kira kira ka hadisa ula ala ka neman ki se cha yaka nta do na ka ni ngali jabi famuna ala ma ngana so ba hello wala nta ro ni ki ya ni ngali jabi famu no afamira fe ikalo wati dulu atabade ibisi jire mazi wati lote ni modo ka kujuki la imiria be sama ha faka saka kujuka na mfere be na kujuke me imiria na rafinge ha inra ye katwe so bo ntu mbe ni kalika la yoro mi ma alele do komi ka fonya mi ka alele be odi wati dulu lote ibe kunyuma do miriata ibe na kunyuma do ke modo nye me alala ase makinye donc ibulu gbere na kujuye mase kake na ngin kal tumbe dole donc halisa iku barka barka alhamdulillah ke ngin kal labande sun sa preka baketa elina no bala sun sa inshallah ambe na bitai na loya na la sonama السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء سامورا. الحمد لله كيتا. إنك على إبراهيم. أمين يا رب العالمين. على كان إبراهيم. على باران النوايا أم بلادني. أمين يا رب العالمين. أمين. أمين. كمان مسلمان بلادنا كولا. كيفو. إكتانا كيفو إتكاميريا جمالا. Ye question mi répondu là ne silamaya anyafo kagbelen ala anyafo no yenye amina rabbi amina amina afon ami mi tanya ala bar ala mentala de ala barano ya mbela de niye amina ya rabbi alamin amina eh ba ne la ngin galbe yoro no urana parfois mi comme ça ne fitri brati mi le ka fitri jului la idna rasemi inara semisiri kono yena la wati na ibra safo seli damina fitri bendulu ilela ya la ikaka ka fitri sarale folo kasoro ka kese la irowa wumi ya ikaka ibado misiri kono nyama ni inari isoro safo seli funanga kaka seli damina ingele nga nyin gali wote olela alhamdulillah ibe do no fosela ibe do no fosela shwa flavi bolo ema folo folo ibe seri ibe do no fe ni joko sabana nda fala ibe salamu bla ibe wuli ka joko nan nan dabne no e wala ibe to ika tayala ibe to ika joko sabana na fo alna ngbe fe kana salamu bla lonko la ibe wuli ki ka sa fo seri lonko don ba we ni shwa fla bla gele fo ni bla gele ni ye ntaro ni ka ni ngali jabila alama ngi na sawo alhamdulillah ajabira ka Ibrahim ya Allah anto anyonye amina ya rabbal alamin amina amina da mai ka service min fa nan da mande ma nka funye nan go neta domain teme mbe nan ya fo almamin yana wo ordu de almamin bulo men be na wajibilike amba de tera ma ko vraiment madame nara wakila kana wajibilike ala wajibili diare nye ika isara nambe sheka madam latimi ko ana wajibili ke fana ka gira ka musoi la ko ke ni musoi be kama sila maya nyanyini no mfana nga funi na basi mebe na saranka na se wo control tenable wo control momme mulo wole almamine parce que almamine tambu allo allo allo kuma ka be katike allo wa yamena o ya kuma ka be katike bismillah sigaka okay ngo badma du ki sarana kuma wati la madam na kana wajibilike aha wajibili men di ara silama nya ko sebe bo i ba fe ko ne ate no yara ima itembe se ka madam bla longela be na wajibili ngo we ai ka men fo tunyele ni ka silama ya sarado moblo ne ta men ka la se wo control tenable wo control mo me mo longela an ka alma men na diera ka madam bla kana wajibili ke silama nyana abe akadiam bela denye ma ilta kunofo koro kun ken mene ka gira ka ko kebe silama ya nyanyini nyama musofa na mbese ka nyanyini te puruke anka musoi ba famu ya ko musof ni kebe kama silama yaro dongo ilta demande ke kunne wode fana nga fu nyana wo joro control tembulo membe na fanka alimi nyana na dinyara madam bena naron fana madien anan wasado alegerero donc saran kame mbulo ka lanka ke sonka alelete nemlan gari la ye gafa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ala ko la sen ko ni bela jene ni kabara ke ni muso bela jere ni ala taala ka don do dima iman ka bakhilia ini mu ka ala taala ka don ni la se ka kungu bu idala donko madam ya ka yani audeno wabalwa musore do afuru musore da audore do donko atseka ba omana service ni nafe atseka ba uma obambere fana tambulo kafo ame bakana service ijabi awiye yani an bɛ ala deli ya rabbi ala k'a ko baaraw nɔgɔya a fana y'a fɔ cogo min na inshallahu an bɛna a lase a fana ma yani don minnu bana nɔgɔya ma ani waati minnu bana nɔgɔya ma a bɛna tɛmɛ inshallahu ni ala ka jɛ ye biiznillahi an bɛna lajɛ a ka programu bɛ bɛn cogoya minnu na yani k'olu fana lajɛ a bɛ se ka fila fila fɔ mɔgɔw ye ka da u kan cogoya minnu na an bɛna olu siraw tagama ni ala taala ka jɛ ye o tuma na an b'a ɲini ala fɛ ala man bɛn a sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw bɛɛ lajɛlen na n'a wolo da a ma amina ya rabbi keita ka kube ɲa ne bɛ da wajɔrɔ wa komi su janfara alhamdulilahisalamualeykum alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh ok fɛkaba iko barka barka imam iko barka barka alhamdulilah rabilamina an di dɔw kɛ badenma kɛma na musomanu mɛnnu kumara ani mɛnnu ma kuma komi bɛɛto donna lɛrikili na doli donna ka ban ka bɔ alhamdulilah rabilamina tojuru ali ya lɔn ka fɔ ko tojuru an na ye misɔn do al kɔsɛɲa ma ka ban fɛnɛ tojuru an ka lɔn ka fɔ ko imam na denbaya a ye life conference kila radio mɛn na a ye fɔla bamarankan dɔ ani julakan ani madingo donc o ani olɔfɔkan bon ani fransɛkan ani fulakan ani hausa donc ani marakakan ani gambien basos gambia manikakan donc o radio le krinal bu n'o ye radio islamique di a numéro le ye 605562 6068 donc a numéro le di a numéro gbɛrɛ fana ye fana 857 2166716 bon an kɔni k'a lɔn k'a fɔ ko live conference min ten nin ye 24h/24 le di waati bɛɛ i b'a bila la ka kuran tafsir kɛ wala ka hadisi lukran wala n'ale y'a fɔlɔma k'a fɔ ko rukiya haya mɛn ye adamaden ma tankala i kan ka mɛnnu kɛ zikiri min kan ka kɛ sɔgɔmada min ka kan ka kɛ suro min ka kan ka i ma tanka ka i bɔ jina julu ni mɔ julu masubo ma donc alhamdulilah rabilamina ka damina nimero m mabutunsa han tumoro han nimero muwan jate o bɛɛ lajɛlen ye radio ɲin na donc bolo mawɔrɔ inshallahu ni min ye marakakan mɛnna toujours a nimero bɛɛ lajɛlen ye ni min ma